وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، اهدنا بما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، دوغو الحاضرون لهذرية كتك محاضرة بيته تمزنغمزة مچاچي كتك مينجي ينوغوسو اتكادي يشيع الاثنى عشرية الامامية الجعفرية. Tumezungumzia suala la ghulu kutoka kwa Ibn Saba mpaka kufika katika ushia uthna asharia, na baadhi ya mambo ya ghulu ambayo wamearifu kutoka kwake ambayo hayamo katika Uislamu. Wakati wa sasa ni wakati wa maswali. Katika mhadhara uliopita nilitangaza kwamba mimi niko tayari kwa mjadala kwa haya nitakayoyazungumza. Kwa hiyo basi, nafasi iliyopo sasa hivi ni ya maswali na sio nafasi ya mjadala, kwa sababu mjadala una taratibu zake ambao mimi niko tayari nao, lakini lazima tufuate zile taratibu za kufanya mjadala hiyo. Kama taratibu zitafuatwa, hata sasa hivi niko tayari, lakini sidhani kwamba hilo litakuwa lina nafasi kutokana na muda na mipangilio na miafikiano ya mada za kuzungumza. Kuna mengi katika mjadala. Kwa hiyo mzungumzaji atakayekuja hapa au muulizaji aje kuuliza swali, ndicho ambacho nataka kuzungumza sasa hivi, aje kuuliza swali. Na kama anataka mjadala, basi mimi niko tayari kwa mjadala, lakini mimi nitapendelea zaidi awe shia mkubwa aliyefahamu ushia kiundani. Ili akija anisambaratishe mara moja, wala watu wasipate kigegezi katika kufahamu kwamba jamaa kasambaratika. Lakini biidhnillahi alkarimu, kwa kuwa haya tunayozungumza ni mambo ambayo tuna ushahidi nayo na tuna hujja nayo, basi hakuna wa kutuyumbisha katika imani zetu. Sisi tuna yakini juu ya imani zetu. Hilo ni swala la kwanza. Swala la pili, nilisema baada ya sala tutakuwa na maswali, lakini mimi kuna kitu nitakimalizia, na kitu hiki nakikariri mara kwa mara na mtakikariri tena, msichoke, kwa sababu ni vitu ambavyo vipo katika jamii yetu na vinahitaji kusailiwa. Nilipokuwa nikisoma vitabu vya mashia, katika kupitia pitia, nimeona kwamba miongoni mwa sera za maghulati na mufawidha, na katika mambo ambayo yameingizwa katika ushia, hebu rekebisheni hii kipaza sauti chenu, naona kama kina nasikia vizuri. Katika mambo ambayo yanaonyesha dhahiri kwamba itikadi na misimamo ya maghulati na mufawidha imeingia ndani ya safu za Shia na Sharia, Mtanisame kwa hilo. Bali siombe msamaha, nasema ni adhana wazi kabisa. Katika adhana yao kuna shahada ya tatu: wa ashhadu anna aliyan waliyullah. Na haya ala tunukulia mwana wachuni wao maarufu kwa jina la Abu Jafar As-Saduq ibn Babawayhi al-Qummi kwenye kitabu chake Kimalla yahdhuruhu al-Faqih. Hiki ni katika vile vitabu vinne ambavyo Sharafuddin al-Musawi anavisifia katika al-Murajaat, the right path. Anasema kwamba ni katika vitabu sahihi katika vitabu vya Shia. Kwenye kitabu hiki juzuu ya kwanza ukurasa wa 76 na 77 hadi 77 anatuambia kwamba walioliweka jambo hili ni al-mufawwidha la'anahumullah. Swali la kusema wa ashhadu anna amira al-mu'minin hujjatullah wa ashhadu anna aliyan waliyullah. Mshaiku isikia adhana hiyo? Shahada ya tatu, mshaiku isikia? Waulizeni mashia kabla hamja kuna kokote, si muta, si wapi, hii mmetoa wapi? Na mwana wachuni wenu Ibn Babawayhi al-Qummi anatuambia ghulati ndio wameleta mambo haya, wale washupavu waliovuka mipaka. Na maana si katika mafundisho ya maimamu. Alafu bado mpaka leo Dar es Salaam na Tanzania nzima kwa ujumla mashia wa kiadhini wanasema hivi, ashhadu anna aliyan waliyullah. Halitoki kwa maimamu jambo hilo. Tunyamaze kimya. Hatuna haja ya kuhoji kujua yametoka wapi haya. Mbona tavaa fulana nyeusi tu atuulizi? Haya nayo yametoka wapi? Swala shiari ya Uislamu ni adhana. Na shahada kwetu ni mbili. Mbona iko ya tatu? Waulizeni hawa kujibuni. Katoa wapi? Nani? Imamu gani kafunza mambo haya? Sisi tunatoa shahidi kutoka kwenye vitabu vyao kwamba ghulat ndio walioyaleta mambo haya na mufawidha. Tena mwanachuoni wao anasema hivi, la'anahumullah, au ghulat na mufawidha, Allah walani. Na ndio mmoja mwanachuoni wao mwingine al-Madrasi, yeye anasema katika maelezo yake kwamba تغلغلت بعض أفكاري وبدع المفوضة. زما كتا بعض أفكاري نبدع المفوضة واتخذت لها مكانا في مذهب في نظام المذهب الشيعي. لا بدع زيل زكية تفتي نفاسي كتك مذهب الشيعة. وكمثال على ذلك لكما مفانو جوهيلو وكمثال على ذلك لكما مفانو جوهيلو إضافة الشهادة الثالثة إلى الأذان. نكيونجزي شهادة تاتو كتك أذانا وهي التي يصرح الشيخ الصدوق ناندويل أمبايو أن يسمى وازي الشيخ الصدوق بأنها من بدعهم وشعاراتهم كما يزن كتك بدع زاو هاو مفوضة لكتك نمو زاو فسيتو أوليزا هاو جماعة زيتو نيني متو وابي كوي يوتي هاي نمي يزنغمزا ناندليك زنغمزا تيكوثبتيشا كوامبا ni ghulu. Sisi tuko mbali na maghulat, wao wanajinasibisha na sunna kama kina Ibn Arabi, Ibn Farid, Ibn Sabi'id na wengineo katika as-sufiyya al-ghaliya, kadhalika wale Qaramita, Fatimiyya al-Ubaydiyya, Zanadiqa, Shia Ismailiyya na Ja'fariyya Imamiyya, wote ghulat wa sampuli zote أهل سنة الجماعة يتبرؤون منهم هم بالنا واو لا ولا واو كبالينا فكرة زاو لا يوتي أتكي انجير فكرة زغولات فهو مبتدع أتكون مبتدع وقدر يبدع لينزوا نبدع نجيني سنكون كفر مخرج من الملة لا نغلو نجيني نكفر زنكم تومتو كتك ملة كوني تيشي هابا إلي كيشو إن شاء الله. Tukija kwenye muhadhara huu tutaendelea kutaja baadhi ya fikra ambazo zinaonyesha wazi kwamba kuna hulu na kupita mipaka katika madhehebu ya Shia na Sharia, kwa sababu tuko kwenye kuitambua itikadi yao. Kwa hiyo sasa hivi tutoe nafasi ya maswali. Jitahidini tusitoke nje ya mada, kwa maana kwamba mtu atakapouliza swali ambalo liko nje ya maudhui tulizozungumza, naomba mniruhusu nisimjibu. Haya. Tafadhali ya Uthman, alladhi tasammaita al-ana bi Haidar. Ndio tunakupenda. Lakini nasikia kuna kutumia maiki, sijui kwa wapi. Au ndio hii? Hii tunasema kwamba ili maelezo yasikike kwenye kurekodi. Sio unasemaje wewe mwenyewe? Unasikika? Lakini vizuri chukua maiki. Alafu naombeni niachie mimi na mzungumza na muulizaji. Yaani nyinyi msiwe nafasi, nafasi kusikiliza tu. Naomba hilo lifanyike ili kuchunga nidhamu. Niacheni na muulizaji. Hapo ndani imeandikwa juzuu ngapi? Na huko nje imeandikwa juzuu ngapi? Pembeni huko angalia. Juu hapo pembeni. Kwa kuna 48 kwa 49. Mwandiki jizuwa ngapi? Chapa moja ndika. Hautaki kujua chapa ya wapi? Muasasatu Ihya al-Kutub al-Islamiyya. إحياء الكتب الإسلامية إيران قم المقدسة. لا ندري من قدسها. الكتب الإسلامية مؤسسة قم إيران. إيران اللي يتكاسوا ناناني مجوانيني. Kuonyesha kwamba Abu msamaji ni mtu ambaye alikuwepo. Alikuwa dondo hili mpaka pia na mimi nasema mambo wangu mbaya. Qala man qala shia anna asla rafi ma'khudun min al-yahudiyya. Kwa maana hapa wamesema wale ambao wamewakali shia kwamba asili ya shia imechukuliwa kutoka katika Uyahudi. Wamesema wale ambao waliwakali shia. Sasa swali langu wanataka kusikia wale ambao wanakubaliana na shia wamesemaje katika hii si swali lenyewe kama kawaida tu. Swali langu la pili nilikuwa nikielezea kuhusu maana ya neno shia, akawa ameeleza kwamba kwenye mfano aliopita tulihusia maana ya shia, tukasema shia maana yake ni kufuata. Sasa mimi nafahamu na mimi shia yenyewe katika maneno ya lugha ya Kiarabu, na tukirejea katika kamusi za lugha ya Kiarabu tunakuta katika kuisherehe na kulifanua neno hili, wanasema inatumika kwa maana ya wafuasi wa alimamu Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Hawazungumzi kwamba neno shia maana yake ni ufuasi, wanasema maana yake ni wafuasi, na neno hili hutumika kwa wafuasi wa alimamu Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Sasa swali, je, muhadith anayo kamusi yoyote inayoonyesha kwamba neno shia maana yake ni wafuasi wa alimamu Ali ibn Abi Talib? Swali la pili, swali la tatu, ikiwa mtu huyu afuasi wa salafi alikuwepo na akafanya haraka za kubadilisha Uyahudi katika Uislamu, na wanahuyu alihidi katika utawala au katika dola ya Uthmani bin Affan alikuwa ndio khalifa, na kakuliwa mauti ya Uthmani bin Affan katika kumdilisi mhalifu huyu katika Uislamu ilikuwa nini? Je, kuna kitabu chochote kinaonyesha labda Uthmani bin Affan aliwahi kuchukua hatua hata ya kusemea wale Wayahudi huyu? Aliwahi kuchukua hatua yoyote ya kumfukuza kati ya mtu? Nataka kujua kwamba kwa sababu tukisoma katika Kaleza tunakuta Uthmani bin Affan katika mgogoro wake na Uthmani bin Affan aliwahi alichukua hatua ya kumfukuza katika mji sahaba Abubakar akaenda kupia katika kijiji cha Adaba akiwa peke yake. Sasa hapa amechukua watu ya kumfukuza sahaba msimamo wake, lakini kwa sababu walikuwa wanashirikiana naye katika masala ya matumizi ya baiti mbaya, huyu ni Muislamu sahaba, tunaona hatua alichukua. Swali langu, je, Uthmani bin Affan alichukua hatua gani kumdhibiti Myahudi huyu? Je, kuna kitabu gani kinaonyesha jambo hilo? Hili ni swali Unamaswali mangapi? Unamaswali mangapi? La mwisho. Amezungumza kwamba katika swala la ulumu ni kwamba Shia na Ithna ya Asharia wanaitakidi kwamba maimamu hawakosei, na hili daraja ya kwanza ya ulumu. Na kusomea kitabu ambacho nimekwambia ni cha mwandishi Chikizwa Shaba Mkwezi, alafu akayatafunisha maneno ya bwana huyo kwa kusomea maneno ya Kiubaba Wezi Kumi na Kikamanda ya Kuwepo Mfabibu, kwamba anatuma na anaeleza kwamba kuwa nani hawa wanaojitakidi kwamba mitume hawakosei au wetu wamulazi. Sasa kidogo ndio nakuweka sawa. Rekebisha neno hawakosei. Hawasahau. Rudia tena swali lako mwanzo. Alikuta katika daraja ya kwanza ya ulumu ni kwamba Shia na Asharia walitakidi kwamba maimamu hawasahau, na hii daraja ya kwanza ya ulumu, na akasomea hayo katika kitabu cha mwandishi Mkwezi. Halafu akamwambia kwamba mwanachuoni Ibnutawaiti Kutubi katika mada ya Kuhuru Ulfaqihi anapigana na ishtihadi hiyo. Kuna Sala kuna kwanza na kuomba kidogo ligusie kidogo ili ni orodheshe yake nilisahau kuandika. Na kuelewa kwamba tulizungumza kwamba katika bidhaa za mwana alimamba na sala za salamu alikuwa akizungumzia uwezo wa kunyanyuka. Ukatembea hapo kwa kile kitakacho kwa mwana kuna sala na sala za shia ana nafsi na rafiki maabudu mimi ya kudia. Kwa maana kutoka hapa wakasema wale ambao wamewabana Shia kwamba asili ya Shia umechukuliwa kutoka kwenye Uyahudi, kauli ya wale waliowabana Shia sala ambao wamewabana Shia wanasemaje kuhusu asili ya Shia? Bismillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه وبعد. نذاني نجزانغو ليهودريا مكوا مكيني أتيكم سكريزا الأخي عثمان من الفهم قد ينيلو شيخنا حيدا أسكريزا tuwele na nidhamu katika mazungumzo. Nasema hivi, ndugu yetu ambaye nilikuwa nikimfahamu kwa jina la Uthmani kwa muda mrefu, kwa sasa hivi anaitwa Haidar. Sio tatizo, kwa sababu alikuwa akifahamika kwa jina hili na yeye mwenyewe anafahamu. Kwa sasa hivi anafahamika kwa Haidar, pia anafahamu hilo na sababu zake yeye mwenyewe, kama vile ambavyo mzee wetu bwana Omari Juma Mayunga tulikuwa tukimfahamu kwa jina la Omari, na sasa jita Ali. Kwa hiyo ndugu yetu Uthmani ambaye alikuwa nikimfahamu kwa jina Uthmani, sasa hivi ni Haidar. Sizungumzi kwa kumkebei, kwa sababu hili ni jina mwenyewe pia analifahamu kwamba alikuwa akifahamika hivyo. Ninamfahamu muda mrefu, nimepata zaidi ya miaka 15 sasa. Hakuuliza maswali ya kijinga. Hakuuliza maswali ya kijinga, ameuliza maswali ya kitaaluma kwa kadiri ya uwezo wake na ufahamu alionao aliyojalia Allah tabaraka wa taala. Sizungumzi hivi kwa mudaha na kwamba sasa nataka kumshambulia kwa kwanza nimsifie. Hapana. Hizi majlisi zetu sisi tumekuja kusoma. Alikuja na nia mbaya nyingine yeye mwenyewe. Lakini lengo ni kuelimishana. Na natarajia wazi kwamba tutapata faida. Maswali yake haya nitayajibu kama ifuatavyo. Nilipomuona hapa ndugu wangu alipokuja kunishika bega nikamwambia, "Hey, afadhali umekuja kuunusuru Shia, maana ni Shia yuko pale Kigogo pale kwenye kitovu kwa hapa Dar es Salaam kwa upande fulani." Akasema, "Hapana, nimekuja kujifunza." Sasa swali lake la kwanza, sisi tumesoma katika Biharul Anwar. Katika Biharul Anwar kuna nukuu mbili tofauti. Nadhani yeye alipokuwa akiingia alisikia mimi nikimalizia nukuu ile ya pili. Mwenye Biharul Anwar ni huyu bwana anaitwa Al-Majlisi, Muhammad Baqir Al-Majlisi. Bwana huyu ameitaja riwaya, nikaisoma riwaya aliyoitaja mpaka kutoka kwa Abu Abdullah alayhi salam, kama alivyosema. Nikasema katika ambayo pia aliyakosea Murtadha al-Askari ni kudai kwamba riwaya zote zilizomtaja Ibn Saba zimepita kwa Saif bin Umar. Nikamwambia, humu katika Bihari imetajwa riwaya hiyo na haikupita kwa Saif. Kwa hiyo ni madai ya uongo, angetuambia wazi kwamba isipokuwa riwaya kadha wa kadha. Nadhani hili yeye hakuwahi kulisikia. Lakini kwa sababu yupo sasa hivi naweza kulijibu labda. Kwa nini Murtadha al-Askari hili amelificha? Na yale yaliyomo katika tarehe Dimashki kwa nini pia ameyaficha na riwaya zake hazikupita kwa Saif? Alafu nikataja hiyo riwaya, hayo maneno aliyozungumza Abu Abdullah Jafar Sadiq kwamba sisi Ahlul Baiti ni watu wa kweli, lakini waongo hawajajitenga na sisi, bado tuko nao waongo wanaotuzulia uongo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mkweli, lakini Musailima alikuwa akimzulia uongo. Ali bin Abi Talib alikuwa ni mkweli baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini Ibn Saba, Abdullah ibn Saba alikuwa akimzulia uongo Ali bin Abi Talib. Mimi nilijua swali langu atakuja kunakishi riwaya hii kwamba hiyo riwaya haijathibiti kwetu kwa sababu kadha wa kadha wa kadha. Lakini naona hilo hakulifanya na simlazimishi afanye sasa hivi, lakini hili ni deni liko kwao. Sasa baada ya hapo nikasema sasa al-majlis bihara anatoa comment zake sasa. Nimesema hivyo? Au mmesahau? Nikasema yeye akanukusa akasema, anaanza kusema wa dhakara ba'dhu ahli al-ilmi. Wametaja baadhi ya wanawachuoni anna Abdullah ibn Saba in kana yahudiyan fa aslama wa wala aliyan. Sasa haya ni maelezo kutoka kwa nani? Kwa al-majlis anatoa na vile vile nadhani akimnukuu al-Kishi katika rijalu kitabu chake al-Rijal. Katika maneno anayozungumza kuna mambo matatu akayataja pale. Jambo la kwanza, huyu bin Saba alidhihirishwa uluu kwa Ali bin Abi Talib. Jambo la kwanza hilo. Jambo la pili, Ibn Saba amedhihirisha ndiye mtu wa kwanza kutangaza ulazima wa ukhalifa wa Ali bin Abi Talib. Haya anayasema yeye. Na jambo la tatu, ndiye mtu wa kwanza alianza kuwatusi maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika riwaya nyingine wanataja kwamba Ali bin Abi Talib aliposikia Abdullah bin Saba anawatukana maswahaba, aliitwa Abdullah bin Saba akamuuliza, "Mbona unawatukana wale?" Anasema, "Ali kaniambia anna Ali bin Abi Talib amarahu bidhalik." Sasa haya ndio aliyotaja pale. Sasa mwisho anamalizia kusema, "Wamesema wale wanaokhalifu Shia kwamba Ibn Saba huyo ali nini kwamba wamesema wanaokhalifu Shia kwamba asili ya Ushia imechukuliwa kutoka kwenye Uyahudi." Sasa nataka kujua, je, wale ambao hawaja wakhalifu Mashia, yani Mashia wasemaje? Sababu Ahli Sunna wote ni wakhalifu Mashia, sio? Sasa Mashia wao wasemaje? Mimi nadhani kwenye vitabu vyenu yamo, mnayaona kwamba nyinyi mwasema, nimeanukuu hapa kwamba nyinyi mwasema Ushia umeanzishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mashia wenyewe wadai hivyo, lakini je, madai haya ni ya kweli? Nadhani hili hakulisikia kwa sababu nilizungumza kwenye mhadhara uliopita na mhadhara wa leo, nikanukuu kutoka kwenye kitabu hiki kwamba Shia wao wasema hivi, huu Shia huu hautoka kwa Wayahudi, huu Shia umeanzishwa na nani? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa labda tumemjibu kwa kumkumbusha tu, Shia mwasema Ushia umeanzishwa na Mtume, nyinyi ndio mnavodai. Sisi tutasema hivi, Ushia umeanzishwa na Wayahudi, sisi tuna wakhalifu Mashia. Tumeelewana? Kuna kamusi yoyote, swali la pili, kuna kamusi yoyote inayosema kuwa Shia ni wafuasi wa Ibn Saba? Kwamba Shia ni wafuasi wa Ibn Saba? Nadhani mwanzo kabisa nilizungumza nini maana ya neno Shia kilugha. Nikachukua tu ile maana yake ya kilugha, nini asili ya neno Shia. Tulifahamu tu neno hili nini maana yake. Tukaona maana yake ni ufuasi, wafuasi, na linatumika neno hilo kwa mufrad na kwa jam'u, yani kwa mmoja, kwa wengi, kwa mwanamume, kwa mwanamke. Natumika Shia kwa maana ya ufuasi na wafuasi na vile vile watetezi. Nikasema kuna kauli nyingi zinazotajwa na wanawachuoni wa lugha, lakini nitakanukuu kauli moja tu ya Imamu Murtadha Zabidi kwenye kitabu chake Tajul Arus. Baadhi ya kauli yake inayozungumza swala hili kwamba Shia maana yake ni nini kilugha. Nikatoka hapo nikaja katika masala ya Ushia katika Qur'ani imetajwa vipi, katika Sunna je, katika historia ilikuwaje? Nimeelewana. Sasa nataka kujua, je, kuna mwana wa chuoni yoyote aliyesema Shia maana yake ni wafuasi wa Ibn Saba? Wana wa chuoni hawasemi Shia maana yake wafuasi wa Ibn Saba. Wana wa chuoni hata wa Shia wanasema Sabaia ni wafuasi wa Abdullah Ibn Saba. Kuna watu wanaitwa As-Sabaiyya. Na jana au katika mhadhara uliopita nilitaja vitabu viwili kama mtakumbuka. Nilikitaja kitabu hiki Mikesha ya Peshawar, akawataja maghulati wale na akawataja Sabaia, wafuasi wa nani? Wa Abdullah ibn Salam. Mara nyingi kusoma vitabu vya firaq na vitabu vya tarikh na baadhi ya vitabu hata makamusi, Sabaia, hapana makamusi, vitabu vya firaq na vitabu vya tarikh, hata vitabu vinavyozungumzia masaili ya aqaid, wakitajwa ghulati, Sabaia ni wafuasi wa Abdullah ibn Saba. Sasa wewe mwenyewe unaweza kujisema kwamba a, mimi si mfuasi wa Abdullah ibn Saba, mimi ni mfuasi wa maimamu 10 wa maimamu 12. Lakini tukikuchekecha huku huku uko huku. Kwa hiyo wewe dhahiri wadai kwamba wewe ni Shia wa Ali, kumbe ni Shia wa nani? Ni mfuasi wa nani? Ni Sabaia. Na ndio maana tukawa tunahoji katika madhara wetu wote wa leo. Hivi hawa Shia na Sharia wanaosema wao ni wafuasi wa Ahlul Bait. Je, zile ghulu na ile itikadi ya Abdullah ibn Saba haijaingia kwao? Na yote hani kutoka kujenga kwamba hawa mashia wanaodai kwamba wao ni wafuasi wa Al-Baiti, hawa ni Sabaia. Sio, tumeelewana? Lakini hapo zamani katika vitabu vya tarehe wanatajwa kwamba Shi'atu Ali wa Shi'atu Muawiya. Shi'atu Ali wa Shi'atu Muawiya. Na ilikuwa si msimamo wa kimadhehebu. Na haya naweza kuyathibitisha pia katika upande fulani kwamba Ali ibn Abi Talib hakuwa akiitakidi kwamba tofauti yake yeye na Shia wake, baina yake yeye na Shia wake, na baina ya Muawiya na Shia wake, kwamba ilikuwa tofauti zao ni madhehebu, ni itikadi, ni tofauti za kiitikadi. Tofauti zao zilitokea kuhusiana na damu ya Uthman. Kwa hiyo hayakuwa kama madhehebu, walikuwa ni wafuasi wa huku na wale wafuasi wa kule. Na katika mkataba wao walioandika wakasema, hadha ma taqadha alayhi shi'atu Ali ibn Abi Talib wa Muawiya ibn Abi Sufyan wa shi'atuhuma. Haya ndio yale ambayo wamehukumiana baina ya Ali ibn Abi Talib na Muawiya ibn Abi Sufyan na shi'a wao. Sasa wale waliokuwa na itikadi kinyume na hizi itikadi za ghulu hawastahili kuitwa shi'a wa Ali. Hawa ni ghulati wa Sabaia ambao tumewasoma kwenye kitabu Al-Anwaru An-Nu'maniyya anaposema Ni'matullah Al-Jazairi kwamba Sabaia ni watu wenye sifa kadha kadha kadha kadha ambazo tukiziingiza kwa hawa tuziona hizo. Sasa je, kuna mwanachuoni yoyote aliyesema kuna Shia wa Sabaia? Anasema mimi hilo sijaliona. Labda kama wewe umeliona unaweza kutusaidia. Mimi hilo sijaliona. Mimi ninachokiona ni Sabaia wapo. Na Sabaia ni nisba na nasibishwa nayo Abdullah ibn Saba. Kwa maana kwamba wafuasi wa Ibn Saba wenye kunasibiana na Ibn Saba. Swala la tatu kuhusu huyu Abdullah Ibn Saba alipoingia katika nchi za Uislamu na kudai kwamba ameslimu. Je, Uthman Ibn Affan radhiallahu anhuma alitumia au alichukua hatua gani katika kumzuia mpotoshaji huyu wa Kiyahudi? Hili likuwa ni swali mejitosheleza, lakini akataka kulitilia nguvu kwa kulipigia mfano kwamba angalia Uthman radhiallahu anhu aliyoyafanya dhidi ya sahaba Abu Dharr ambaye alikhalifiana naye katika mambo ya mali za baiti al-mali na ugawanyo wa madaraka na mengineyo. Yani Uthman alipata ikhtilafu na Abu Dharr, lakini hatima yake Uthman akamfukuza Abu Dharr na Abu Dharr akatoka katika mji wa Madina akienda akafia kwenye kijiji cha Rabadha. Rabadha ni njia kama unatoka Madina hivi kilomita kadhaa kama unakwenda za kulia hapo. Njia zamani ile inapita pale Rabadha. Sasa kwanza nataka kumweka sawa kwenye nukta hii ya pili. Haya ni madai wanayozungumza sana wa Shia. Katika kumtuhumu Uthmani wanaleta jitukio la Abu Dharr kwamba alitimuliwa na Uthmani radhiallahu anhu. Mimi namuomba alaakhi hapo atusimamishie ushahidi. Maana sisi kwetu tunasema babun, Al-Imam al-Bukhari sema babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Huu ni mlango unahusiana kwamba elimu ni kabla ya kusema na kufanya kazi. kabla hujatamka unatakiwa jambo litamko na elimu nalo. Mimi nilikuwa napenda atufahamishe ni riwaya gani iliyothibiti inaonyesha kwamba Uthman radhiallahu anhu alimtimua. Unajua kumtimua? Alimtimua au alimfukuza Abu Dharr Jundub bin Junada al-Ghifari radhiallahu anhu. Sisi tutamletea riwaya zilizo kinyume na hivyo, lakini kwanza tuomba angeleta hili kwanza kabla ya haja sema, kabla ya haja jenga hoja. Kwa hiyo hii ni challenge inaipeleka kwake. Je, amezungumza haya akiwa ajua anachokisema au ni mambo ameyasikia huko Shia? Kama ni mambo anayajua, tuomba kwamba aithibitishie hadhira kwamba Uthmani alimfukuza Abu Dharr radhiallahu anhuma. Tayib, je, Uthmani alichukua hatua gani? Uthmani alikuwa yuko Madina, yeye ni mtawala, na alikuwa na watawala mbalimbali, yani magavana mbalimbali katika miji mbalimbali amewaweka. Na wengi wa magavana aliowaweka Uthmani ni wale aliowarithi kutoka kwa Umar radhiallahu anhuma, na wengine walikuwa ni masahaba. Abdullah ibn Saba alikuja Madina, lakini alipoanza kupenyeza fitna zake hakufanikiwa. Alianza kidogo, alipoona mambo yamekuwa magumu pale, watu hawaendani na fitna yake kwa sababu uelewa uko mwingi zaidi, Abu Dharr aliondoka pale. Nani? Abdullah ibn Saba aliondoka, afwan, akienda katika miji mingine, na ikawa hakupata support katika baadhi ya miji isipokuwa Misri, isipokuwa Misri. Na wakati huo tayari kumeshaingizwa fitna, yeye anaingiza fitna kuhusiana na mambo ya watawala, mara ameuzuliwa huyu, mara ameuzuliwa huyu, watu tu wanakuja kwamba sisi hatumtaki mtawala fulani, akiondoshwa huyo kesho mwingine fitna. Allah atakuleta mtihani katika umma wa Kiislamu. Kwa hiyo Ibn Saba alikuwa ni Hamzatul Wasli katika kutetea fitna ile, akapandikiza fitna ile na ikawa imepata watu. Na mambo yanapokuwa yameharibika, ghaughaul nas, wale watu wa mitaani wanapokuwa wanataka kuchukua hatua zao au wanapotaka kuchukua maamuzi yao, inakuwa ni ngumu katika udhibiti wake. Kwa hiyo watu wa Misri ndio waliokuwa wameshadidia pekepeke za kutaka kumuoa Uthmani na kutia maneno mengi na kutoa mifano mingi, angalia kafanya hivi, angalia kafanya hivi, mambo mengine hata si makosa lakini waliyejenga katika misingi ya kimakosa. Swali, Uthmani alitumia hatua gani katika kumdhibiti? Tunasema Uthmani hakutumia hatua yoyote. Alichokifanya yeye baada ya kusikia watu wa Misri hawamtaki mtawala gavana aliyewekwa na Uthman, wanamtaka Muhammad bin Abi Bakr, akawabadilishia. Sasa mimi sitaki kulizungumza ile kwa kirefu kwa sababu nitatoka katika mada ambayo nimekusudia kuisema. Lakini yule bwana alipokuja alijidhihirisha tu kwamba yeye ni Muislamu, na akawa anazungumza baadhi ya vitu ambavyo vinaonekana kwamba kama vingia kilini. Lakini baada ya kuuawa Uthmani, sasa nanielewa, hizi fitna za kusema Ali ni Mungu, Ali ni kadha, hizi zilikuja baada ya kuuawa Uthmani. Ama harakati za kuuawa Uthmani, yeye ndiye alipinga, alipika jungu lake, na alijidhihirisha kwamba yeye ni katika ahlu salah. Uthmani hakuwa anajua ghaibu, umefahamu? Masala ya kuwatukana maswahaba alikuja kuyadhihirisha katika utawala wa Ali bin Abi Talib na mingineyo. Na baada ya kufa Ali bin Abi Talib, baada ya kuuawa, pia alikuja kusema makubwa zaidi, au wafuasi wake walisema makubwa zaidi kuliko hayo. Yaani ikawa ile hulusa inazidi mpaka wakafikia kwamba kusema Ali hakufa na yuko katika mawingu, kama anavyozungumza Ni'matullahi al-Jazairi katika kitabu chake Al-Anwarun Nu'maniyya. Sababu hii wafuasi wake. Kwa hiyo Uthmani hakuchukua hatua zozote kwa sababu hakumpata Ibn Saba anakosa lolote katika dhahir. Baada ya kifo chake ndipo akajidhihirisha Abdullah ibn Saba wa hakika. Sasa sisi tunaelewana kwa maana kwamba hizi itikadi za kusema Ali ni Mungu, maswahaba ni makafiri, au maswahaba ni madhalim, Abu Bakari kadha, Umar kadha, mambo haya Abdullah ibn Saba alikuja kuyafanya katika utawala wa Ali, na Ali alikuyasikia akasema maneno haya yafuatayo: lamma raaitu al-amra amra munkara ajadtu nari wa da'awtu qambara. Yeye alichokifanya ni kuwakamata kama anavyozungumza Sultani al-Wa'izina Ash-Shirazi kwenye kitabu chake Mikesha ya Peshawar, asema Ali bin Abi Talib akawakusanya wafuasi wa Ibn Saba akawachoma katika mashimo ya moto. Hizi huluu zilidhihiri katika wakati wa Ali bin Abi Talib na sio katika wakati wa Uthman. Kwa hili lifahamiki. Na suala la Abu Dharr una deni. Maimamu hawakosei. Maimamu amesema alikuwa maimamu hawakosei, lakini kamsawazisha kwamba maimamu, nimesema kwamba wanaposema wanawachuoni wa Shia ni kwamba maimamu hawasahau. Tumeelewana? Mshia huyu anaitwa Menkuma ni wake huyu Mkuwait Ahmed Mustafa Yaqub anayasema hayo, na wengine wanazungumza wengi tu. Lakini maneno haya tukaja tukayabatilisha kwa maneno ya nani? Ya wanawachuoni wa Shia. Maimamu wa Shia sasa. Na wanazungumza kwamba daraja ya kwanza ya ghulu ni kuitakidi kwamba maimamu hawasahau. Ha? Alafu swali kaja vipi? Ye huyu sasa Ibn Badawayhi al-Qummi anasema kwamba ataandika kitabu maalum kushukuwapinga hao wanaosema kwamba maimamu hawasahau. Naye ilikuwa ni Shia? Shia Ithna Ashariya au la, sio? Jawabu naam, alikuwa ni katika mashia Ithna Ashariya. Lakini pia nataka kukufahamisha kwamba na huu ndio ule mgongano tunaozungumza. Na siku moja nilikuwa nalio kusema ukitaka kujibu Shia basi soma vitabu vya Shia, kwa sababu Shia wajibu wenyewe. Wewe ukitaka kuwakomesha wale wa Kristo wa Galatia, chukua Biblia yao. Ule mgongano ule mule ndani utakuta kuna maneno ya kiungu na kuna maneno ya kina Paulo. Sasa hapo ndio pazuri sasa. Sio, tunaelewana? Ule mgongano msiguane. Mimi nataka kukupeni mfano mmoja kuonyesha kwamba ndani ya madhehebu hii kuna mgongano wa hali ya juu, mpaka wao wenyewe wanakuwa wanadangana. Kudangana unajua? Kudangana maana yake ni mtu kutokujua hapo wapi aende. Hiki kitabu cha Tahdhibul Ahkam, naona ngo juzu yake. Niambani kidogo. Tahdhibul Ahkam hapo imeanza juzu ya 6 mpaka ya 10. Hapo juzu ya kwanza. Hapo si. Mshauri kuileta. Ningewasomea maneno mazuri sana kwenye ukurasa wa kwanza kabisa, lakini nimeyanukuu kwenye kitabu. Anasema hivi, sikizeni ya maneno kwa kina. Huyu Atusi ni ndiye muasisi, kwa mujibu wa maelezo yao, ndiye muasisi wa hauza ya Najaf. Wallahu a'lam, lakini kwa mujibu wa maelezo yao kwamba Atusi Abu Jafar Muhammad bin Hassan At-Tusi ndiye muasisi wa hauza ya Najaf, unaita Najaf al-Ashraf. Huyu bwana asema hivi: dhakarani ba'd al-asqa'i ayyadahu Allah mimma awjaba haqquhu alayna bi ahadith ashabina ayyadahum Allah wa rahim as-salafa minhum wa ma waqa'a fiha min al-ikhtilaf wa at-tabayun wa al-munafat wa at-tadad. Ukurasa wa kwanza kabisa kwenye chapa hii nilionayo, chapa hii ya ambayo juzu yake ya 6 iko hapa. Hii ni chapa ya Ansarian, muasasatu Ansarian yaqum, ya juzu ya kwanza, ukurasa wa kwanza. Ukifungua tu kwenye chapa hii ambayo juzu yake ya kwanza ikuletwa hapa, anasema hivi, nitasoma maneno ya Kiarabu alafu nitaita ya Kiswahili. Hatta la yakadu yattafiqu khabarun إلا وبإذائه ما يضاده ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه حتى جعل مخالفون ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا. أكيد نريد أن أقول حتى دخل على جماعة ممن ليس لهم قوة في العلم ولا بصيرة بوجوه النظر ومعاني الألفاظ شبهة، وكثير منهم رجع عن اعتقاد الحق لما اشتبه عليه الوجه في ذلك وعجز عن حل الشبهة فيه. سمعت شيخنا أبا عبد الله أيده الله يذكر أن أبا الحسين الهاروني تتكلم تعليق كل شيء كسم لكوني الهروي العلوي كان يعتقد الحق ويدين بالإمامة، فرجع عنها لما التبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث وترك المذهب ودال بغيره. إيه فائدة ما نأت يا سمذي الفقوة عندما كتب شاكه كتاذيب الأحكام ومن يكموش بآذي مرافقي الله وتينغوفو ميونغوني موالي أمباو يميكوني واجب جويتو حكياو يعني جمازيتو أمباو ستنا حكي كواجيبو kuhusu hadithi zetu ambazo zimepatikana ndani yake kutofautiana mgongano na kuwa kinyume kwa kiasi ambacho hupati hadithi isipokuwa kuna ambazo ziko kinyume chake. Katika vitabu vya kishia hutopata hadithi isipokuwa utapata kuna nyingine iko kinyume chake, na haisalimiki hadithi isipokuwa kuna ambazo inagongana nayo. Mpaka umefikia mahasimu zetu wamelifanya jambo hilo ni katika matusi makubwa kwenye madhehebu yetu, na wakafikia kwenye kuibatilisha itikadi yetu. Akaelezea mpaka kufikia kusema, akasema mpaka ukaingia utata kwa jamaa ambao hawana nguvu za kielimu wala utambuzi katika kuchunguza maana za matamko, na wengi kati yao wametoka kuiacha itikadi ya haki yenye ushia kwa sababu ya utata baada ya kushindwa kuutatua. Yaani nzenu kuna watu wametoka baada ya kuona utata ambao sasa wameshindwa kuutatua. Na utata tuliotupia shahada ya tatu katika adhana. Mmetoa wapi? Naendelea anasema, na wengi kati yao wametoka kuiacha itikadi ya haki ya ushia kwa sababu ya utata baada ya kushindwa kuutatua. Nimemsikia shekhe wetu Abu Abdullah Allah mtie nguvu akimtaja Abu al-Husayn al-Haruni al-Alawi alikuwa ni mtu mwenye itikadi ya haki, yani itikadi ya ushia na kukubali uimamu. Lakini alitoka kwenye ushia kutokana na mambo mengi yaliyomtatiza kwa sababu ya mgongano wa hadithi. Kwa hiyo akaachana na madhehebu ya Shia, akashika madhehebu mengine. Akaona shike tariki ende zake. Kwa hiyo nife katika mgongano wa kampuni. Sasa haya ndio tunayozungumza kwamba huyu kile kitabu kimeletwa hiki hapo juzi ya kwanza. Kwa hiyo kama haya maelezo kwenye kurasa wa kwanza tukifunguani niwasome sasa hivi. Kibiasi hiyo wala. Hii ni usuli wa kafu. يبني الاستبصار. المهم هاي كويو نسمى وسيوني أجاب وما هو لاني الصدوق ابن بابويه القمي أو فينغا من ذات يا وانبيا دراجة يقوانزا يغولو نكو يتكيدي كوان بما إمام ونسهاو أهو سهاو هين دراجة يقوانزا يعني يغولو نميمي نتاندي كتابو كواجيبو. Alafu hapo hapo wapatikana mashia wengine hao hao isna sharia wanasema kwamba katika itikadi yetu zinaitakidi kwamba maimamu hawasahau. Ndio ule mgongano tunaozungumza sisi, mgongano wa riwaya au mgongano wa kauli. Naam ndugu, naona tafadhali wewe usibitishie riwaya Abu Dharr au vipi? Una swali lingine? Ah, nikitaka kuthibitisha riwaya Abu Dharr nadhani itakuwa ni kiana au itakuwa ni mahala. Baada ya kama kuonekana ifanye nafasi siku hiyo inayohapo ndio kuthibitisha riwaya ya Abu Dharr pia ya mahala na mnafanya wewe. Sasa sasa hivi. Sasa nashukuru kuliwekwa kwamba huyu mwenyekitabu maya ya kuhusu mtabiku ambaye amempiga huyu mwandishi wa kweli kuhusu swala la maimamu. Ngoja kidogo, hakumpinga kwamba kaandika kitabu kumpinga mwandishi wa kweli. Ameipinga itikadi ya Shia isna sharia, baadhi yao wanaitakidi kwamba maimamu hawasahau. Haya. Na ameipinga itikadi ya kuwa maimamu hawasahau. Na wanasema pamoja na kuwa yeye ameipinga itikadi hii, yeye pia ni Shia isna ya sharia. Sasa kiu cha Mungu na kiu hivi kuzaa amesema mwandishi wa poeti anaitabiki maimamu hawafahamu, au Sara amesema mashia wanaitabiki maimamu hawafahamu? Kwa mwaka jingine nimalizie kabisa. Hapana, ndio kama niweka. Mmesikia swali? Kiu cha Mungu na busara ni kusema mshia wa kuweti asema maimamu hawasahau, au mshia au kusema mashia wanasema maimamu hawasahau. Unaelewa? Mimi ninachokizungumza ni kwamba katika itikadi ya Shia Ithna Sharia wanaitakidi kwamba maimamu wao hawasahau. Na hili amelikhalifu As-Saduq ibn Babawayh al-Qummi peke yake. Sasa itikadi ya Shia, na wao pia wanafahamu hivyo, wallahu aalam, pingeza kukataa hapa taqiyatan, lakini ukisoma vitabu vyao, vitabu vya tafsiri, vitabu vya hadithi, vinazungumza wazi kwamba maimamu hawakosei wala hawasahau tangu kuzaliwa mpaka kufa. Hiyo ndio itikadi ya Mashia na Sharia. Nani kakhalifu? Aliyekhalifu hili ni Ibn Babawayh al-Qummi, asema mimi nitatunga kitabu maalum kuwajibu. Mnaelewa? Sasa yeye atambie tu kwamba sio kweli sisi Mashia au Mashia wa hapa Dar es Salaam na Tanzania hawasemi hivyo, lakini mimi wenyewe mnaposoma vitabu vyao mtakutana na kauli hizo zinazosuta na kuisuta kauli inayotoa akhi. Kama si kweli nyinyi mnasema maimamu hawasahau. Na hii ni ghulu. Hapa kuna mkono nao. Tafadhali. Mashia wa Ali, Mashia wa Abu Bakr, Isadin, wa Umar wa Uthman bin Affan. Wa dalili tulizoziona Shekhe Mahmud, namna alitamanishwa na Bwana Haidar ni maswali yalikuwa yakuhimu kimatu kifalsafa kueleza darasa mbili darasa tatu sentensi tabasani mundani ikiwaiaiwezekana, lakini tunaanza kutolewa mahadhara hapa tusiuga jambo la kwanza. Lakini kwa watu wakelemu ngoja kwanza nakuomba wewe uliza swali. Ndiyo. Uliza swali ukakae. Swali ni kwamba sawa, lakini endelea. Swali ni kwamba unasema muulize mara kutokana na chini mchezo. Swali. Hapo unaweza kutizama kama ni ndio ya kusudi. Ni kwamba unajua wapi ndani ndani. Kwa hiyo jaribu kuona kuzungumza kwamba watu wanaozungumza walisoma, wanajua mantiki, wanajua falsafa, wanajua hikma kuzungumza. Swali la pili ni kwamba Mashia wa sasa hivi, namna wajua Mashia tusiwasome au tusome vitabu vya hadithi vya vizuizi vya wali, tusomee vitabu asili ya Mashia. Naomba kutakii vitabu vingine vya asili ya Mashia ambao nimewasoma ukajua kuwa wanamkubali Abdallah bin Sabah kwamba ni mtu katika wao, alafu hapo ndio tunaanza kuzungumza. Ukimalizana hilo, basi tuanze kujadili kuhusiana na huyu Abdallah bin Sabah. Mimi kwa nafasi yangu kama watu wa Ahlulbayt ambao ni Shia, mimi ni mtu tena na wala sifahamu, na ninaweza kuridhisha kwamba kwa nini sifahamu. Kwa hiyo kitabu kulikuishi kitabu ambacho ya asili ya Mashia ambayo tutaisoma kwa hiyo Mashia wa ukweli ni wapi, na hao Mashia ambao wanasoma mambo ya Baraghwani siku mkamata Sabini na Dumuna ni wasahihi, hivi halimu wanatoa wapi, kwa hiyo wasitele miti watee mapa, na hii swali limeisha kwao siku ya Mungu. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار إذا فعلته عظيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار إذا فعلته عظيم. ما مشاهده أو لا نسمعنا سوى سكتازة تبيه فلان على فوهو كاليتا مفانو واكي ni aibu kubwa sana ukifanya hivyo. Kwani swali unazouliza hiki ni kitabu au kalamu? Si unaweza kuuliza hivyo tu alafu kenda zako ukajibiwa hicho kitabu au kalamu, sio? Je, unapouliza kwa kutoa maelezo unatarajia ujibiwe bila kutoa maelezo, sio? Sasa ndugu yetu amekuja kuuliza swali ambalo si swali, ni maelezo. Kwenda kanimjibu ndio au hapana, sio sawa. Alafu na muombeeni tusitumie ushabiki. Kuna mambo mengine ni kuhurumiana na kumwomba Allah hidayah. Wewe ukiwa umepata uongofu ukajua kwamba hii ndio haki, usio kumcheka yule ambaye bado hajajua, simcheki. Kitu kikubwa ni kwamba hili ni swala la dini. Sema baadhi ya mawakifu mengine mtu anaweza kuzungumza kitu cha kuchekesha, basi ikawa imeishia hapo, kwa kitu situkulie kama ndiyo kama ushabiki hivi, mpaka watu wengine watakuuliza mtu anaona aibu. Tusifanye namna hiyo. Ndugu yetu amekuja hapa anazungumza kwamba haya ninayozungumza ilikuwa nizungumze mbele ya watu ambao wanajua mantiki, falsafa na hikmatul umur. Nadhani bila shaka naye ni mmoja wapo. Kama hawa waliokuwepo hapa hata juzua amma alifu hawajui, au baadhi yao hawajui, leo najua. Sasa kama kutokujua, yeye haya niliyozungumza yeleweka haeleweki? Wao wakizungumza kwenye maruninga huko, wanazungumza na watu wanasoma falsafa na mantiki na hikmatul umur, na kuulizeni nyinyi pale wakitokea kwenye machannel mbalimbali, mtu azungumza na watu wanasoma mantiki na falsafa na hikmatul umur, na anachambua mambo mbali mbali. Mtu azungumza kifo cha Hussein, anamchambua Muawiya, anamchambua Yazid, sio? Mbona mkizungumzwa nyinyi mtakaza lazima watu wote wanaozungumza wanaambiwa basi wewe wajua sana, mna nini nyinyi? Kwa hiyo si sawa sawa. Mimi nimetoa mambo haya niliyozungumza, nimeleta kwenu na nimetumia hoja za kiakili na hoja za kimaandishi. Huyu mshia anasema ushia umeandikwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, mbegu zimepandwa Uislamu ushia kwa hoji. Sasa wewe uje useme tu kwamba hili haliko, si kweli, au hapo hujaelewa wewe uliyosoma falsafa mantiki na hikmatul umur, useme hapa sivyo. Kifalsafa sawa sawa ni kadha kadha kadha kadha, umeelewa? Lakini msitaki kubatilisha maudhui kwa maneno tu. Maneno pia maneno hayauzwi. Haya, asema hivi: mimi simtambui Ibn Saba. Yakuluna hadha indana ghayru jaiz. Faman antum hatta yakuna lakum indu. Kuna mshairi mmoja aliuliza hivyo, sema kuna mtu asema hili kwetu halijuzi, hili haram. Sisi tuona hili haram. Sasa auliza nini kina nani mpaka useme sisi? Unajua kuna watu wanaweza kusema sisi tulitazama jambo hili tuona kwamba halifai. Kana ilmu na nini Allah alivyomjalia ilmu ya kitabu na sunna, hili kwetu halifai, au kwangu mimi hili naona kwamba si jambo la halali au jambo la haram mathalan. Lakini kusema mimi au sisi tuzungumza ushia bwana, hatumzungumzi shia fulani, tuzungumza ushia kutoka ndani ya vitabu vya Shia, ndio wanaotupa ripoti kuhusu Abdullah ibn Saba. Sasa ikiwa wewe humtambui, je, huyu Muhammad Baqir al-Majlisi wewe humtambui? Kama wewe humtambui, wanawachuoni wa Shia hawamtambui. Sasa kama humtambui wewe, faman anta? Mfano mathalan alaka Haidar aje akasema mimi huyu Muhammad Baqir al-Majlisi mimi simtambui, tukwambia kwani nani wewe? Unafaa kudandia gari basi la watu vile, na kuna watu hiki kitu kina wenyewe, hao wenyewe wasema nini kuhusu huyu? Sasa huyu asemaje? Au wasema nini kuhusu kitabu hiki? Sasa haki sio lazima ulipe vitabu 200, tulete punda hapa na mkokoteni wako umejaa vitabu. Haki haiko hivyo. Kwa mimi nitie vitabu 4, mimi nikuletea vitano. Sasa kimoja hiki hapo, wasemaje? Kisha mthibitisha Mshia anani Abdullah ibn Saba Myahudi. Cha pili ala Anwar ibn Umaniyya pia. Hiki huyu ni Abdullah al-Jazari, wewe wasemaje? Cha tatu mekesho ya Peshawar, hiki hapo. Wewe wasemaje? Cha nne Rawd al-Kafi wal Yahdhuruhu al-Faqih. Kapitele jua. Hiki ni kitabu cha nne, nataka ni sasa nimeonyeshe tu kwamba vitabu vimetimia vinne. Labda pengine na ushahidi kwamba kuna Taurati, Injili, na Zaburi na Qur'an. Kwa hivyo vitimia vinne hoja tayari. Sisi tunaelewana jamani. Sasa swala hili halitaki ushabiki. Hili swala linataka ukweli na kusafisha nia kwamba wewe unataka kujifunza kitu gani. Abdullah ibn Saba maulama wa Shia wanamtambua. Na wanamtaja na kuna firqa ya Sabaiya. Na riwaya zimo. Sasa ukisema mimi simtambui, sasa wewe kama mfuasi tu umekuja kujifunza ukasoma kitabu cha Mayunga, ukasoma kitabu cha Tijani, ukasoma kitabu cha Bilal Nasiri, ukawa Mshia, ukawasoma Washia walio Mashia waliodambia kama wewe. Ukisema mimi simtambui, wewe nani? Sasa tunaelewana. Bado namtafutia kitabu cha nne lakini kiko hapo. Tumeelewana jamani. Kwa hiyo mimi sioni kwamba maswala yake yana mantiki yoyote. Labda tu wapisha watu wengine wenye maswali waulize. Alafu pia akataja hadithi hapa kuhusu ya safina. Mara nyingi mimi nasema kuna msemo mmoja unasema athbit al-arsha thumma qush. Unajitakiwa kwanza kama yule kitanda unakiona kabla huja kupiga vanish. Kwanza sio piga randa. Au mfano mwingine mwepesi. Nguo kabla ya kuipiga pasi na kuitia uturi, si kwanza waifua? Yatakata alafu apige pasi ndio atie uturi, sio? Sema nukato shika njia nda zako. Je, ukigeuza kipindua pindua inakuwaje? Yaani nguo umepiga pasi vizuri alafu kaitia uturi afu unaanza kuifua. Imejaa nungu tele. Unasemaje? Sasa hiyo hadithi kabla ya kutafuta mithili, mathalu kwanza kutafuta mambo ya nahwu na sarfa, kwanza tuthibitishie imethibiti. Hapa kuna kazi. Na kama waweza jaribu. Tuombe imethibiti vipi? Sasa hatua kwenye mambo ya mijadala na pingine naye pia tadai kwamba hili ndio kuthibitisha nipeni muhadhara. Mtajua wewe jamaa, mtampa muhadhara mumpi. Lakini hadithi hawawezi kuithibitisha. Kwa hiyo kama mtu mwingine ana swali, aulize swali. Ulizeni. Mike. Mike. Zakaria. Salamu alaykum. Min aina ant? Na swali moja kwa wili. Salamu. Nilipoingia mimi, Sheikh ulikuwa unazungumzia miongoni mwa vitu ambavyo vimetaja kuhusiana na Mashia, ulithibitisha katika Qur'an na vile vile katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa kuwaji za maimamu wa Mashia, ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hasahau kabisa, na vile vile maimamu wa 12 hawana sifa ya kusahau, ulithibitisha katika vitabu vyao. Na vile vile ulithibitisha katika vitabu vyao ambavyo wao wenyewe wanakubali ya kwamba maimamu 12 waliumbwa kutokana na nuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Swali langu kwa ndugu Haida, nakuomba uulize, yeye alipofika hapa akawa anazungumzia tukio lililotokea baina ya Abi Dharr na Uthman ibn Affan, lipi kubwa zito sana katika dini, swala hilo au swala Abu Dharr na Uthman. Je, anasemaje juu ya hizi nukuu ambazo Sheikh amezitaja miongoni mwa vitabu vya Mashia? Wewe una maoni gani? Wewe unasemaje juu ya hao maimamu 12? Imani yako inasemaje juu yao? Wana sifa ya kusahau? Je, wanaomba kutokana na nuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Je, wao ni asili ya kupatikana khalq viumbe katika hii dunia? Nono, Abu Lakhab Zakaria, barakallahu fiku, jazakallahu khair. Usimuulize maswali haya. Alaki haidha. Maana utakuwa kama vile ni mjadala. Ndio kuambia kitu kimoja. Na alaki haidha yuko hapa. Subiri kidogo. Eh? Hawe mbona una wasiwasi? Mbona una wasiwasi? Unatoka wapi wewe? Tuachie jezi jamaa. Kulieni kidogo. Mimi nimemwambia alaki Abu Zakaria simuulize alaki Haidhar swali hili, kwa sababu swali kama hili, kama alaki Haidhar atakumbuka, niliwahi kumuuliza mimi. Yani mfano swala hili, hivi juzi, yani miezi kadhaa iliyopita, nafi yuko pale, tulifanya naye mawasiliano kuhusu kuja kumthibitishia, alitaka aje nimthibitishie yale ambayo nimeandika mimi kwenye kitabu changu hiki, Uyahudi nyuma ya pazia la Ahlul Bait, itikadi ya Sheikh na sharia juu ya Qur'an, masadiri nilizozitumia ni kweli, hayo niliandika humu kweli yangu kwenye kitabu cha Shia. Mimi nikawa sipati nafasi ya kumkaribisha yeye, na hili yeye analifahamu. Lakini pia katika mazungumzo aliyozungumza akasema, mimi nimeona kwenye kitabu kimoja katika kauli nilizozungukuu, nimeona kwenye kitabu cha Habibullah Al-Khu' Al-Hashimi kinaitwa Minhajul Baraa, ambacho pia nadhani kipo kileta, lakini katika vitabu ambavyo nimekuja nazo, kwamba kweli yule bwana anazungumza kwamba Qur'ani tuliyokuwa nayo imepotoshwa. Hiyo nimeiona, lakini kwenye vitabu vingine nataka kuthibitishiwa. Huku na huku akhdhu wa radd, eh? Mpaka ikafika wakati tukakutana mimi na yeye. Na baadhi ya ikhwa ni mashahidi, na yale yaliyozungumzwa niko nayo katika laptop yangu. Nimeweka hapo, nimeandika kabisa Ushia Al-Khayr, Masjid Al-Khayr Tanga. Sasa al-akhi katika maneno aliyozungumza akasema, mimi nataka vitabu sita. Hivi vitabu sita unithibitishie. Nikamwambia vitaja ni kitabu Kashful Asrar. Ile kauli iliyoulizwa juzi hapa na ndugu yetu mmoja alikuwa kavaa nguo nyeusi anasimama tena. Eh? Ndio Uthmani, aje badili jina. Basi. Al-muhim, yule al-akhi alitaka kujua yale niliyozungumza katika Kashful Asrar. Kwa hiyo alitaka kitabu Kashful Asrar. Na vitabu vingine sita alivyovitaja. Nikamwambia, ungesema kabla kwamba wewe unataka vitabu sita, mimi nikuja na vitabu 11 hapa. Kwa sababu mjadala wetu au mazungumzo yetu sio mjadala, mazungumzo yetu ni endelevu, tunaanza leo, kesho na tunakuendelea. Na siku nyingine tu. Sasa kwa nini tusianze na hivi tulivyokuja navyo ambavyo wanachuoni wenu wanazungumza kuhusu kupotoshwa Qur'ani? Na swali likaja hivi, je, haya wewe umeyaona haya kwenye vitabu hivi? Tayari ushayaona, maana umeniambia umeona kitabu kimoja. Sasa hivi ambavyo unavitaka wewe ambavyo havipo, tuviache siku nyingine. Lakini je, hivi vingine 11 haya yaliomo huko ndani umeyaona? Na ulipoyaona wewe wasemaje? Walikuwa na kazi kubwa sana akishahidi pale. Akasema, mimi sikuja kwa ajili ya mjadala wala kwa ajili ya muhadhara wala sije kuja katika darasa hapa. Yaani maneno yako wazi. Sasa yeye anafahamu kwamba haya maneno yapo. Lakini alikuwa anachokitafuta ni sehemu ambazo yeye amezishikilia, anaona kwamba zina udhaifu. kama nilivyomwambia al-akhi pale juzi, nikamwambia je, ile ibara ya kusema kwamba maneno haya yako ndani ya kashful asrar, nikiyafuta pap yale maneno, nikasema hapa namuomba msamaha Allah, nimekosea. Khomeini hakusema kwamba Abu Bakar na Umar ni makafiri, wasemaje kuhusu haya mengine? Pia nikisema kwamba maneno niliyonukuu kutoka kwa Abu al-Qasim al-Khu'i kwamba anasema tahrifu, si maneno ya sawa sawa. Mimi nimemuelewa vibaya. Nikiondosha maneno haya katika chapa ya pili, nikasawazisha. Hizi nukuu nyingine na haya maneno ya kikafiri yanayozungumzwa na wanawachuoni wa kishia, wasemaje? Hili swali ni gumu, halijibiki. Maana tabii tuanze kumbandua mmoja mmoja tumtie kwenye ukafiri sasa. Huyo azungumza wazi, asema mimi naitakidi na nasema kwangu mimi kwamba Qur'ani imepotoshwa, madhalimu wameipotosha hii Qur'ani kwa kuondosha baadhi ya aya. Sikupotosha nana, kwa kuondosha baadhi ya aya. Mtu anasema hivyo ni Muislamu? Alafu mbandwe mmoja baada ya mwingine. Sasa kuuliza maswali kama haya sioni kama yana mantiki sana. Mimi niulizeni mimi, msimuulize Haidar. Yeye mpangieni mhadhara wake, mtakuja kumuuliza siku nyingine. Niacheni mimi na yeye na mwingine atakayekuja kuuliza. Kwa hiyo sitaki tufike katika mada hizo za mambo ya Qur'ani, haya yatakuja mbeleni insha Allah. Lakini sisi tuko ndani ya mada yetu ya leo kuhusu ghuluu za Mashia ithna sharia na ule Uyahudi ule uliopenyezwa na Abdullah ibn Saba. Wao wanasema nini wenyewe wapo? Kidole kiko kule, ndugu yetu nimemuona leo. Tafadhali. Eh? Wewe unauliza, amewahi huyo kwa. Tafadhali. Msio na jazima, msio dhabibika, tuko kwenye mjadala ya kielimu au masuala ya kielimu. Sogea kidogo. Kupate elimu kutoka anendoni kati ya Mashia na Italia kumwele. Sasa, nilikuwa na ami kwa kasi mabuta mbele ni mchiuma. Aandike barua kuanzia Mashia kutaka mjadala kati ya Mashia na yeye. Hilo ndio ombi langu. Basi nikwambie. Wewe kimisha. Nasikia maneno. Nadhani nimesikia ombi la ndugu yetu. Anamtaka Kasim Mafuta aandike barua kwa Mashia aombe mjadala. Ninasemaje nini? Nataka niwakumbushe tu jambo moja. Sisi tuna ushahidi. Tuna ushahidi mzuri sana. Mimi nishaandika barua mara tatu. Wana sisi tukifanya mihadhara, unakuja watu wengine wanajibu, wengine wanazungumza, wengine wanatukana. Kama Ramadhani iliyopita tulifanya mhadhara mmoja kule sehemu moja kiitwa Duga Maforoni, njia ya kwenda Horohoro, boda ya Tanzania na Kenya kwa njia ya Tanga. Kabla hujafika Horohoro, nyuma kuna kijiji kiitwa Duga Maforoni. Mashia wamekita muda mrefu sana pale. Na wameingia katika baadhi ya misikiti. Wamewateka baadhi ya maimamu na nini. Kutokana na juhudi ambazo wao wanazifanya kidawa na Ahlusunna wenyewe wamelala. Afanya juhudi yote. Mimi nilikuwa na pale nikafanya muhadhara iliyoita maswali yasiyojibika kwa Shia na Sharia. Nilifanya muhadhara au maswali, nikawa nazungumza afu nauliza maswali. Nikamwambia maswali haya yapelekeni yajibiwe kama wao ni wakweli, na wakitaka kujibu wajibu na mimi waniariki. Wale wakaamua kuandika barua kama kitu kama hicho. Hapana. Kuna kijana mmoja mimi namfahamu, akienda mwezi wa Ramadhani akaanza kutukana tu, akawatukana wale wazee sana. bila sababu yoyote. Na nakumbuka pale ndikuwa barua ambayo haikuwa na majibu, palijibua kwa maneno. Niliandika barua siku moja, nilikwenda kwenye kijiji kimoja kiko baharini kidogo kinaitwa Vyeru, sehemu za Kisalikani Tanga huko. Nikaenda kwenye kile kijiji kufanya muhadhara, wale wazee wa pale msikitini wakasema hivi, ushia una watu hapa na hawa wanaleta mashehe zao na kuja kuzungumza, na haya uliyozungumza leo yametufungua sisi tuona kwamba huu ushia ni ukafiri. Sasa mzee mmoja alisimama pale akasema hivi, mimi natoa laki yangu hii, mimi ni maskini lakini natoa laki hii, waite mashia na tukuite wewe hapa, hatutaki kubabaishwa, mashia waje hapa. Nikamwambia sasa nyinyi fanyeni kitu kimoja, andikeni barua kama watu wa kijiji, ipelekeni makao makuu, muombe mjadala, na sisi tuko tayari. Wakishakuwa tayari mimi mtatujibu kwa barua, mimi niko tayari wakati wote. Ile barua mimi kopi yake niko nayo, pamoja kwamba sikuja nayo hapa, lakini watu wa Vyeru ile barua pia wako nayo kopi. Mashia wakaandika makala, lakini makala hiyo wakamshambulia bwana mmoja ambaye zamani alikuwa akifanya kazi kwenye kiwanda cha sigara, wakamshambulia kwa kazi yake ya zamani alikuwa akifanya. Wasema sisi tuna mambo mengi ya kufanya, hatuna mambo ya mijadala na nini, nyinyi fanyeni dawa kivyenu na sisi tufanye yetu. Sasa barua ile walileta siku ile ile sisi tulifika kwenye mjadala pale, ndio siku ya mjadala, maana ilikuwa hoja jibu, lakini jamaa wakasema njooni hivyo hivyo, na watu walio imani pamoja na TV imani walikuja. Sisi tuliwakataa watu wa TV imani, tukasema hatutaki ma TV hapa, lakini baadhi ya watu wao walikuwepo, mmoja katika hao ni jamaa wetu bwana Ali Ajirani, walikuja pale kwa sababu wana taarifa kwamba leo kuna mjadala, lakini mashia hawajajibu. Lakini wale wana kawaida wasijibu alafu wakaja, lakini mashia wana kawaida washajua kwamba wewe una mizinga yao ya kuwazamisha, hawawezi kusogea, utasikia kondoo watakwenda, utasikia wapi watakwenda. Sasa mimi ninachowaambia sasa hivi, nikawaambia wale watu wenu, mimi sitaandika barua, mimi nitapita kila mahali kwa kadiri ya uwezo, nitazungumza mingine na wapo kitaka kujua ushia, nitaubainishia wao. Sasa wakiwa wanataka waandike, na mwanzo kabisa siku ya mwanzo katika mjadala nimesema hivi, mimi natoa mihadhara hapa, lakini pia niko tayari na mijadala ya kielimu kuhusu ushia na hizi mada ninazozitoa. Je, ni kweli tusikwepe haya maneno ninayozungumza? Haya ni deni kwenu, natakiwa muyajibu kielimu, na andikeni barua, na hiki ni chuo kikuu na watu hapa wana fikra mbalimbali, na huu ni mji una watu jiji hili, andikeni alafu sisi tukimbie. Mashallah, dole maswali mengi sana. Maswali mawili. Swali la kwanza na kukumbusha ni kipo. Sawa sawa. Yaani mjibu. Nisema maswali mangapi? Sio mengi. Ah, huyu anazungumza nani leo sasa? Ali. Haweka chini kwanza, acha muanze kuuliza afuta pa nafasi. Hawa kuuliza swali. Basi kaa chini kwanza, wacha niulize bwana. Sio kaa chini. Kwamba kwamba katika mhadhara mliopita ulisema hivi. Kwa kutumia kwanza nilikuuliza kwamba unitajie, maana mimi ninajua alinukuu riwaya upande wa sunna ya kuwepo kwa Abdullah ibn Sabah ni ya Imam Tabari, wale akina Asakir ibn Khaldun. Ukija ukasoma zile riwaya zao zile zinaishia kwa nani? Kwa Tabari. Maana yake yule mwasisi wa kwanza wa kile kisa cha Abdullah ibn Sabah ni ya Imam Tabari, mimi ninajua. Na ndio maana hata ukimwangalia Al-Allama wa Kishia ambaye kaandika mijalla miwili amekataa kwa upande wa kwanza kupinga kwamba Abdullah ibn Sabah, kwa kupinga upande wa riwaya za Ahli Sunna, kwa sababu wale wapongezi wote ambao wamechukua zile riwaya mtengenezi wake ni huyu ni mmoja ambaye ni Imamu At-Tabari. Sasa nikakuuliza hivi, kama unasema hili halipo, ungenitajia ile orodha ya wanavioni wale wa Ahli Sunna, upande wa Ahli Sunna wanaodai kwamba Abdullah ibn Sabah yupo, ili na mimi inshallah niweze kufanya utafiti zaidi hapo. Ningeomba shikapo kidogo. Utaje riwaya moja katika juzuu 29 kuanzia ukurasa wa 6 mpaka ukurasa wa 7 wa tarikhi ya Ibn Asakir. Qala al-Hafidh Abu al-Qasim, na nukue na kurejesha tumia tarikhi ya Ibn Asakir, ukikosa alafu utakuja kuniambia. Qala al-Hafidh Abu al-Qasim Ali ibn al-Hasan Hibatullah ibn Abdullah ibn Hussein ibn Asakir, akhbarana Abu Muhammad ابن طاووس وأبو يعلى حمزة بن الحسن بن المفرج قال أخبرنا أبو القاسم ابن أبي العلاء أخبرنا أبو القاسم ابن أبي العلاء قال أخبرنا محمد ابن أبي نصر قال أخبرنا خيثمة ابن سليمان قال أخبرنا أحمد بن زهير بن حرب قال أخبرنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن زيد قال قال علي بن أبي طالب نقول أن تأجيك في إسناده أسمى مالي ولهذا الخبيث الأسود يعني عبد الله بن سبا نقول أن تأجيك في الطبري كوافي أو سيف بن عمر كوافي منك هي رواية يكون لدي تاريخ بن عساكر Sasa wasema riwaya zote kina Ibn Asakir umechukua kutoka kwa Tabari. Mimi nakwambia si kweli. Na kama ndio hivyo, lete tarikh Ibn Asakir utuonyeshe. Mimi nakwambia riwaya iko hiyo. Hiyo ni riwaya ya kwanza. Siko riwaya nane ambazo zimepita kwa watu tofauti tofauti. Na mimi nimezichambua hizo riwaya. Kila mpokezi huyu fulani bin fulani, huyu fulani bin fulani. Sasa deni liko kwako. Utuletee katika tarikh Ibn Asakir kwamba hizi riwaya hizi zimepita kwa Tabari na kwa Saif bin Umar. Nataka nikuwe tu nikuja kwa ajili ya kunaanza kubishana kweli. Nimeomba nikaje hivi na kitabu hili nikuandikie, nitafanya utafiti. Sasa ya kwanza hiyo, sasa ya pili kwamba kuzungumzia kwamba kuzungumzia kwamba Abdullah ibn Sabah ndo kaanzisha Ushia, na katika nukuu zako mwanzoni nimesema Abdullah ibn Sabah miongoni mwa vitu ambavyo kaja navyo vya mwanzoni ni kudai kwamba Ali ibn Abi Talib ni khalifa wa kwanza baada wafati Nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa mimi nitaka nikuomba ulizani hala waliopita kwamba unitajie wale wanafunzi wa Abdullah ibn Sabah waliochukua ile itikadi alafu wakaja wakaweka kwenye Uislamu, wakaanza kudai kwamba Abdullah Ali ibn Abi Talib ndo khalifa baada ya wafati Nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wanachuoni wanawataja baadhi ya wanachuoni wa baadhi ya wafuasi, mmoja katika hao ni Kinana ibn Bishri at-Tujibi. Ndio kitabu Kinana ibn Bishri at-Tujibi ni mmoja katika wahanga waliobebwa na Abdullah ibn Saba, na haya ya kwenye kitabu Al-Awasim min Al-Qawasim cha Ibn Al-Arabi. Na pia vile vile Al-Imamu Tabari katika juzuu ya 4 ukurasa wa 341 ametaja haya. Kinana ambaye alikuwa ni muhanga mmoja katika wafuasi wa Abdullah ibn Saba. Wa pili ni Umair ibn Dhabi, عمير بن ضابي البرجمي الحنظلي من سكان الكوفة. في أولو كتك وعنغ وعبد الله بن سبا أمتاجنا الإمام الطبري كتك جزو ينن وكراس ومينن تاتو لا ابن الأثير كتك الكامل وكراس جزو يتاتو وكراس ومينن ثمانين تاتو. وتاتو ني المغيرة ابن سعيد أبو عبد الله البجلي الكوفي kana yaatakidu biuluhiyati Ali bin Abi Talib ujamaa, akuwa takidi kwa maalini Mungu. Haya ameyataja Imamu Dhahabi katika Mizanu Al-I'tidal juzu ya 4 ukurasa wa 161. Watatu unatosha. Maswali yako yalikuwa ni mawili tu. Mpe yule mwenye taaliki pale. Ah, bado endelee. Mwingine ni Jabir al-Jufi. Jabir al-Jufi al-Ja'fi pia wanamuita Ibn Yazid ibn al-Harith al-Ja'fi. Katika al-Fisa ibn al-Hazm al-Mutaji. Naam. La kuna wakati una unaonyesha asili ya Shia, kuna riwaya moja unitaka kwanza mwanzo tunielezea kumbuke kitabu hapa baadaye utanielezea nyandiki kwamba riwaya ya kwanza inasema Shia ulikuwepo kabla ya Uislamu kwa mujibu wa wanavyoni wa Shia, yani kwa mujibu wa riwaya ambazo moja kwa moja kwenye kitabu. Na riwaya nyingine nadhani kwenye kitabu hiki hapa Shia umesema ibada ni baada ya mtume kwamba Shia umekwenda sambamba na nini na Uislamu. Sasa kwanza ningeweka taaliki kwa sababu hata tunajua kwamba Uislamu kuna Uislamu kwa wale Arabu, Uislamu mitume wote walikuwa ni Waislamu, na kuna Uislamu kwa maana ya sasa ambayo ni Uislamu ambao tunao nao sahihi ambao umekuja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kwamba ukiangalia zile za sheria ambazo hajalaka Mtume Muhammad zinatofautiana pengine na zile sheria ambazo alikuja nazo manabii wengine waliopita. Sio pengine, ndivyo ilivyo. Kulli ja'alna minkum shir'atan, pengine huyo anasema kwamba Shia ulikuwepo kabla ya Mtume Muhammad, akusudia kama tunavyokusudia kwamba Uislamu ulikuwepo kabla ya Mtume Muhammad, isipokuwa imekuja kutofautiana katika nini, katika sheria za mtume, kwamba kila mtume kapewa zile sheria zake. Hiyo namba moja. Sasa unayokuja kwamba Ushia umeanzishwa ni kidogo. Naam. Kwa hiyo unazungumza utakubali nikuulize maswali? Haina tatizo inshallah. Haina tatizo. Endelea. Niko na kuuliza hivi. Kwa kile katika maana ya pili kwamba Ushia umeanza sambamba, maana pale umesema sambamba kama ni ndevu mbili. Lakini sio kama kuna haja ya kusema kama ni sambamba, maana ni Uislamu unaanza na yaani wewe unatenganisha sasa nini? Na Ushia wapi inakwenda sambamba. Sasa umesema sambamba hapo. Ngoja kidogo. Haya maneno yaliyokuwa hapa ni maneno ya Kiarabu. Naam. Mbegu ya Ushia imepandwa pamoja na mbegu ya Uislamu jamban ila jambi. Naam. Sawaan bisawain. Mbegu ya Ushia imepandwa pamoja na Uislamu. Pamoja na Uislamu. Eh. Yeah. Sioni kama kuna tatizo. Ubavu kwa ubavu, hakuna tatizo, eh? Sasa. Yaani Ushia umeanza pamoja na Uislamu. Maana yake hauwezi kutenganisha Ushia na mbegu na Uislamu. Mbegu ya Ushia. Mbegu ya Ushia imepandwa pamoja na mbegu ya Uislamu. Sioni kama kuna. Kwa hiyo kimoja hiki. Kwa hiyo ni kwa hiyo ni mbegu moja tu. Sio mbegu moja kwa mimi ninavyoona. Kwa sababu pengine unaweza kuna. Sasa. Msizungumze, niacheni zungumze na ndugu yangu hapa. Okay. Tuko kwenye kufahamishana. Kwenda Allah akaje kwa kuchukua rai ya kwanza na rai ya pili kwamba huyu atakuwa anazungumzia Ushia kwa maana ya baada ya kuja Mtume Muhammad, kama ambao tumezungumzia ule Uislamu maalum baada ya Mtume Muhammad, na yule wa mwanzo atakuwa anakosea kwamba wote wanazungumza kitu kimoja isipokuwa katika muktawa tofauti tofauti. Huyu kaanzia mwanzo kwamba kilikuwepo kwa sababu kipo ndani ya Uislamu, na huyu anasema hiki kitu kipo kwa sababu gani, kipo ndani ya Uislamu, isipokuwa hapa tumeanzia hapa, lakini tukianza kuangalia ule wingi asili yake mitume wote walikuwa nacho kwa sababu ya Uislamu mwenyewe. Hata nimeelewa na mimi sijakuelewa, ndio nataka kukuuliza. Usema nimeza nikwambie kama umeelewa. Eh, ukimaliza kwanza nataka kukuuliza. Okay, hiyo namba moja ndio aliza nikilipo kulikani. Kitu cha mwisho sasa ndio nataka kuuliza. Kwamba umezungumzia, nimekuwa nikifuatia nikinukuu katika nukuu mbalimbali, kwamba kuna baadhi ya wanavyoni wa Shia wazungumza mambo, na kuna baadhi ya wanavyoni wa Shia wanatashikani, wanakataa kwamba hapana, hapa umekosea, si hivyo? Sasa kama ni hivyo, mimi naona kwa wanavyoni wa Shia itakuwa ni kweli. Maana walikuwa wanakosoana kwamba yawezekana kuna Shia ni mwanachuoni alizungumza swala hili hapa. Sasa kwa kuwa kuna Shia ambaye yuko katika manhaji moja, akasema hapana, lazima ni Ibrahim tu kwa sababu ya kusema. Sasa unavyosema kwamba vitabu vya Shia vina migongano katika mawazo, sioni kama kuna migongano kwa sababu tatoko ni sehemu kwamba huyu amesema hivi na huyu kaya kufanya haja kumradi kwamba hapana, wewe ulijuelewa ni hivi, lakini sisi tunajuelewa ni hivi. Sioni kama kuna mgongano wa nini wa ziajiwayati au mawazo wanajuani upande wa Shia. Ama sa yingine la mwisho uliosema haijiviki kwamba labda mkosoe, mimi naona kwa msimamo wa jamaa kwamba kuna mambo ambayo kwenye vitabu vya Shia labda vina makosa, sema hivyo, sio labda vina makosa, sawa. Kwa msimamo wa Sunna ninajijinga kwa sababu wanasema idha hakama al-hakimu fa aqda hadithi inaendelea. Yapo kwenye kitabu cha al-Aqida al-Wasitiyya cha Sharh al-Aqida al-Wasitiyya kwamba walijitahidi pengine tusikie kwamba wameandika istanu fa aqda fa aqda, kwa sababu pengine walikulia ni kesi sana. Umeelewa? Ndugu yetu, Allah atuongoze sisi na yeye katika haki. Mimi ninapomdhania na mdhania khairi kwamba ni mtu anataka kujua, na ule ushia aliosoma na umemuingia. Sasa hapa ninayozungumza ni mambo ambayo anaona kwamba sasa yako kinyume na vile yalivyomuingia yeye. Kwa hiyo anataka kujua. Kwa hiyo mimi naona kwamba tupiane nafasi hii, nafasi nzuri ya mtu kueleza na kuzungumza kwa lugha nzuri tu na kutaka kujua. Kwa hiyo mimi kile ninachokijua na haki ya kumjibu bila kumfanyia khiana. Wala sina nafasi ya kufanya ujanja kuonekana kwamba nimemjibu na hali ya kuwa sikumjibu ili nipate kumuondoa tu njiani. Hili litakuwa sio jambo la sawa sawa. Mimi nataka kumuuliza swali, maana alikuwa anauliza lakini akitia kwamba huenda aleta tafsiri yeye. Hizi tafsiri za ushia kuwa ulianza kabla ya Uislamu na ushia umeanza umepandwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hizi tafsiri hizi ni zako au umezisoma kwenye vitabu vya maulama wa Shia? Yaani haya ni mawazo yako, labda wafikiria au wasemea, labda hapa alipozungumza hivi alikusudia kadha, labda na huenda alipozungumza hivi akakusudia kadha. Haya ni mawazo yako binafsi au ni jambo ambalo wewe umelisoma kwenye vitabu ukaona jawabu ziko hivyo? Hili ni swali la kwanza. Nakuuliza tu ili kutaka kujua kama kuna vitabu ambavyo vinatoa jawabu hizo, ilikuwa naomba ni vizuri ukavitaja ili na sisi tuvinukuu. Kama ni mawazo yako pia unasema mimi nafikiria hivyo tu. Lakini pia kuna maswali mengi tu ya kujiuliza. Lakini pia swala la mgongano uliomo katika madhehebu ya Shia, nataka kufahamisha kwanza, si mimi niliyosema kwamba ushia una mgongano, bali ni mashia wenyewe wanazungumza mambo hayo, na bali ndio uhalisia ulivyo. Na katika nukta ambazo mimi nimezitaja ambazo nyinyi nyote mnaokuja mwazikwepa ni nukta ya shahada ya tatu, ambazo naona hamleti jawabu, hamtaki kupita karibu karibu hivi kidogo, angalau nitawauliza, naona hampiti hapo. Sijui mnaogopa kitu gani, lakini maelezo kuhusu mgongano nimeyasoma kwenye kitabu kinachoitwa Tahdhibul Ahkam, al-Imamu At-Tusi muassisi wa hauza ya Najaf anasema mgongano uliopo katika hadithi zetu sisi kwa hii yaja hii alafu inakuja hii inakanusha, hii yasema hivi, hii yapinga, huu ni mgongano upo na umewafanya baadhi ya watu, Abul Hasan Al-Haruni Al-Alawi akaacha ushia akenda katika madhehebu nyingine baada ya kuzisoma zile riwaya na kuona kwamba zatatiza na hazina ufumbuzi. Kwa hiyo nakufahamisha kwamba si mimi. Alafu mgongano ambao unajitokeza unakuwa ni ikhtilafu, sasa ambayo ni ikhtilafu tanawu, hata kwa Ahli Sunna pia upo, lakini si ikhtilafu tadad. Ikhtilafu tanawu iko, lakini mimi naweza kukutajia mifano ya ikhtilafu ya tadad katika ndani ya madhehebu ya Shia Ithna Ashariyya, ambayo iko wazi kiasi ambacho mtu ambaye ameacha akili yake huru anapata utata, hii ni dini au si dini. Sasa usije ukagamigamiza kwamba mimi nazungumza. Kwa hiyo mimi nilikuwa nataka kujua ile mawazo yako uliyozungumza ni mawazo yako binafsi kwamba huenda mashehe wamesema hivi kwa kusudia hili na wamesema hili kwa kusudia lile au ni nimenukuu mahali au ni mawazo yako wewe mwenyewe binafsi. Na kama mawazo yako binafsi, kwa nini utoe mawazo yako binafsi katika ushia ambao ni madhehebu kongwe ina wataalamu wa kujibu mpaka ujibu wewe? Mwanzoni kama unakumbuka nilisema hivi. Ulizungumza sala asli bana kwamba ulizungumzia vitu vingi hapa. Ukasema ushia ilikuwepo ni ulianza kabla ya nini? Lakini pia kama utakumbuka nikasema rai hii mimi siipatiliza na haina nguvu sana. Alafu kuzungumza mna hiyo kwamba ushia ulikuwepo kabla ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rai hii inaungwa mkono na maandiko yapi? Ukiangalia labda maandiko, kuna maandiko gani yanaunga mkono rai hii? Kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama tutaifanya kwamba ni rai, la kama tuipuuze basi tuipuuze tu. Kama ni rai nimesema kwamba kuna ule Uislamu nimesema hivi. Kuna Uislamu Muhammadiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Uislamu Muhammad sallallahu alaihi. Na kuna Uislamu ambao walikuja nao mitume waliopita. Naona Isa, Musa. Walikuwa ni Waislamu. Lakini ukaangalia sheria zao zinatofautiana na sheria za nini? Za Uislamu. Na wote ni Uislamu. Kwa maana ukija kwa maana ya Shia kwamba ndio Uislamu, itakuwa ni Uislamu wa kaswa ukija kwa upande wa Mtume Muhammad. Na utasema ni Uislamu kwa maana ya amu kwamba unakusanya hata wale mitume waliopita, ndio maana niko na kusudia hivi. Ndio nikakuuliza hii ni rai yako binafsi au ni ile? Kwani unashaka kwamba mitume wakuwa Uislamu sasa? Sina shaka juu hilo. Basi basi ndio moja hiyo. Basi ndio kinai. Naona pili ndio nikakuuliza basi. Lakini mimi nilikuwa nina wasiwasi kuhusu kusema kwamba ule Uislamu ule uliposema ushia umeanza kabla ya mtume, kwa maana kwamba ule ushia ndio ule Uislamu wa ujumla ama Uislamu am, sio ndio umeita ushia ule, huo ndio ulioanza kabla ya mtume. Alafu kuna ushia ambao Uislamu hasa ambao ndio Uislamu. Ndio maana nikakuuliza hili swala la kujibu maneno haya ni yako wewe au kutoka mashehe zako? Lilla ta'abikum Ibrahim huma huwa sammakumul muslimina ni kabla hadha. Mimi nazungumza huu ushia unaotafsiri wewe, kwa sababu tunasema ushia ndio Uislamu. Kwa unapozungumzia ushia hauwezi ukautenganisha nini na Uislamu? Uislamu na shahada. Wewe Uislamu na shahada ngapi? Eh? Uislamu na shahada. Shahada tatu. Hiyo tatu ni ngapi? Yote ni kujibu basi. Ya tatu. Na hata kama mwisoma kitabu cha Sheikh Mayunga au na Safifa, ameelezea riwaya na akajaribu kuonyesha kwamba msimamo wa wanavyuoni waliotangulia ni mtu katika mtu wa pale kwa shahada. Ah, mimi nataka uzungumze watu wasikie huko. Waambie. Anaitaka anaweza ka. Ah, wape faida, wape faida. Faida kwa msimamo wa upande wa Al-Bayt kwa shahada ya tatu. Nenda kwenye tafsiri ya Sheikh Mayunga chapa ya pili, kitabu cha kubainisha. Ameelezea kwa uwazi kwamba msimamo ya wanavyoni na maimamu kuhusu shahada tatu. Unaona? Lakini pia hata kwenye kitabu chake cha Tafsiri, kama kuna mtu kajitoa kwa kitabu, ameelezea kwamba upi msimamo sahihi juu ya shahada tatu. Sasa swala kama inaadhiniwa vipi, kinachotakiwa ni maandishi ya jambo. Kwa hiyo shaba kwa vijana wa sisi inaelekea kitabu hili hapo mtaweza kupata mafunzo na alipa kwa Kiswahili. Mimi nilikuwa nakanaambia kitu kwa kana tambii. Kwanza kitabu cha Mayunga, nani anazungumza jamani? Kwanza kitabu cha Mayunga si kitabu cha kuwa cha marejeo kwamba yeye katika masadiri zinazotajwa au katika maraje utaje kitabu cha Mayunga. Si katika kitabu cha kutegemea. Mimi kama mathalan nitaamua kuzungumza ushia nikatumia kitabu cha Mayunga kwamba mashia wasema hivi, kuna mambo mengi hamtakubali, mtakwepa. Na mimi nilisikia yeye mwenyewe amezungumza kwenye chapa ya pili, kuna mashia wameichana ile tafsiri yake na akasema Allah awalani na wao ni vibaraka wa Bani Umayya, kwa sababu mashia hawaridhiki na ile tafsiri. Kuna mashia hawaridhiki na tafsiri ile kutokana na yale yaliyomuli ndani aliyozungumza Mayunga. Sasa kuwarudisha watu kule kama vile kutaka kukwepa. Mimi nilikuwa nataka kusema wewe ulivyomuelewa huyo Mayunga, hii shahada ya tatu mnayoadhini nyinyi kwenye misikiti yenu, nyinyi mmeitoa wapi na shahada ziko mbili? Kuna maimamu. Sasa kama huna jawabu sasa hivi usigegamiza. Kaa chini tumpishe akhi ulize swali. Usema niwaambie watasema wapi. Nimetaja hivyo kwa sababu wengi wanahawaelewi Kiarabu, wanajua Kiswahili. Sasa nani kakulia? Hapana. Jamani, hapa kuna watu ambao hawajua darasa niliyokosea. Nimezungumzia akitaisha kwa maana ya wanafunzi na kusoma chuoni hapa, kwamba wengi wetu hatujui Kiarabu na iko dhambi hiyo haitumiki. Sasa nimetaja kwa tafsiri ya Sheikh Mayoko, kwa sababu itakuwepo ni rahisi kupatikana na mkasoma mkaelewa. Na pale manake hajazungumza tu, kuna difference baadhi kazirudisha. Unaweza ukafuatilia kwa mujibu wa Kiarabu, wakatafuta difference kwa kuzungumza ndani yao. Mimi nakwambia kitu kimoja vile. Mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Kwanza, Mayunga haaminiki katika nukuu zake. Si mkweli katika kunukuu. Mimi nitakuja kutoa mifano miwili tu. Moja ameandika kwenye kitabu chake hiki Zao la Sakifa, na mfano mwingine ameandika kwenye Tarehe ya Kiislamu. Alafu mtakuja kuona kama je, ni mtu wa kuaminika anaponukuu, ni mtafiti mkweli, au ni mtu anababaisha. Kwa hiyo mimi naona kwamba aliwarudisha katika mahali ambapo sipo aliporejesha. Kwa hiyo jazakallahu khairan. Allah tuongoze mimi na wewe na wewe pia insha. Tuongoze sote na yale ambayo kuna mengine yatakuja, maana kilikuwa nimeongea tafsiri ya Al-Bayan. Haya ndio kuja kuzungumza kesho insha Allah. Bii mada ifike kesho na kutoka mali ya nje ya mada. Insha Allah. Kwa ile tafsiri aliyotaka siku ile juzi ndio hapa Al-Bayan kwa tafsiri al-Quran ya Sheikh Sayyid Abdul Qasim al-Musa al-Khoi. Ndio mtu ana harara kwa kuuliza. Sheikh Mwahaga, uliza swali tu. Una mulahadha? Sio swali. Sio swali. Sasa mimi nilikuwa naona na rai unasemaje? Hivi kuna mtu mwingine ana swali hapo, kwa sababu muda pia umekwenda. Sasa kama maana kama nilikuwa sio swali, ni maelezo. Tungewapa nafasi wenye tumeswali, alafu wewe ukawa mwisho kwenye kutoa rai yako. Lakini ilikuwa jawabu lake ni jepesi na yeye iko nalo. Yaani badala yeye kutufuata sisi na kutuambia hapa, yeye jawabu analo. Na yeye mwenyewe anajua kwamba jawabu analo. Yaani ilikuwa njia nyepesi ya kufanya. Mimi nimetoa challenge kwenu. Na nimesema niko tayari kwa ajili ya mjadala. Sasa kama mimi niko tayari kwa ajili ya mjadala, wewe ndio ukaenda nyumbani ukadraft barua. Mimi kabla sijaondoka ukaleta barua hapa. Pengine kesho, kesho kutwa insha Allah. Alafu paka pango mjadala, wewe ukaja na vitabu vyako na mimi ngeja na vitabu vyangu. Sasa jawabu rahisi tu hilo. Mimi nikikimbia unasema sasa mnaona? Yeye alikuwa pale azungumza peke yake. Sisi tunazo hoja. Mnanielewa? Sasa jawabu analo, lakini kuzungumza mambo sio Ali bin Abi Talib, Imam nini, Imam al-Masharik wal-Magharib, sijui sasa nini, as-salatu khairu min an-nawm. Hii as-salatu khairu min an-nawm kimeandika kitabu kuhusu adhana. Kitabu kidogo na mjibu mwandishi mmoja wa Shia kitwa Jafari Subhani na upotoshaji wake aliofanya katika kitabu kinjo kitabu cha adhana. Na vitabu vingi vya Jafari Subhani, lakini katika vitabu vya Kiswahili na vya Kiarabu aliandika amezungumza kuhusu adhana. Akaizungumzia hii riwaya as-salatu khairu min an-nawm. Na alhamdulillah kile kitabu karibuni kukamilika. Amezungumza uongo mwingi sana. Na mimi naamini kwamba hawezi ndugu yetu kutoka nje ya hoja zilizotoa Jafari Subhani. Sasa kama ni hilo tu, hilo tuna ushahidi nalo. Sasa kitu cha kufanya ili njia ya mkato badala ya kutoa malalamiko, mimi nimesema huu ni muhadhara. Anataka uliza swali atajibiwa. Wewe ukitaka mjadala andika barua, si njia mkato. Eh, basi hakuna nafasi ya kulalamika. Hiyo rai yako ndugu yangu imefika. Kuna ndugu yetu kule na swali. Lakini pia mimi nimezungumza kutoka alasiri mpaka magharibi. Muda huu ni muda wenu wa kuuliza maswali. Kwa hiyo nyinyi ndio mnaerefusha, na nyinyi ndio mnofutisha. Naam ndugu yangu, karibu huko. Sogea huko basi. Watu wana rekodi hapa na vifaa vya kurekodia. Sasa ni vitabu mambo makubwa kwa leo. Naomba nifafanikiwe cheo cha mimi katika kuwani tafiti alikuwa na cheo gani tena hapo mimi. Sasa ni siku sana shahada ambayo wanatoa. Na adhana ziko wapi kwa nani? Alafu kama mimi nijue mchango na nafasi ya wasomaji wengine katika Uislamu kwa mtazamo wa Mashia. Mbona? Asalamu alaykum. Maswali yako ndugu yangu ni mazuri sana. Na hii karibu maswali yote uliouliza kwa nje ya mada. Na biidhnillah kuna mambo ambayo sisi tutayajibu katika mihadhara inayofuatia. Kwa hiyo naomba nisikujibu. Na ndugu yetu pili pale na maswali, mimi nataka waseme wao kwamba sasa sisi tumemaliza. Yaani nyinyi mkiona mmechoka mweza kuondoka. Tafadhali, naona una swali au umesimama tu? Ah, nafasi iko wazi kwako. Nafasi iko wazi kabisa kwako. Bora iwe swali tu. Ndio hapa karibu basi. Mimi si kuandika. Ni kuandika barua. Sasa nasema hivi, huu ni muhadhara na kuna maswali ya kukwamisha yapo. Maana kimi wewe ukizungumza mimi naweza kusimama nikakukwamisha maswali. Hata uzungumze hata siku tatu uzungumze. Lakini kuna namna ya kukuuliza na utakwama. Na si kukwama kwa sababu labda hujui kuzungumza au huna elimu. Ah, kwa nini unalizungumza yenyewe halitetereki? Unajua kuna vitu vingine havina utetezi ndani yake. Ukiuliza swali la msingi mtu hawezi kujibabadua. Sasa sitabaki tu kupita huku na kupita huku. Sasa nyinyi ilikuwa mna nafasi ya kuniuliza maswali mimi ni kwame. Na watu hawa walikuwa mbele yenu hapa waone kwamba mimi nasema uongo. Tunaeleweka? Hiyo ni nafasi ilikuwa mko nayo mmekuja, nadhani pia lengo ni hilo kwamba watu waone kwamba haya ninayozungumza ni uongo. Kwa hiyo kama hilo limeshindikana sasa, kama uongo wangu unaweza kubainika kwa kukaa meza kwa meza, tafadhali andikeni barua tukae tuzungumze. Lakini bado mnayo madeni ya kujibu. Alaki Haidari ana swali, ana deni, sio kama atakuwa kalikumbuka, atakuja kujilijibu. Na nyingine washie mashia wote nyinyi mna deni. Hii shahada ya tatu mmeitoa wapi? Hii ni jibu, ni swali nataka mmoja, nataka ayatullah, maayatona sio mmoja. wajibu hili limetoka wapi na kwa nini mnafanya namna hii? Vitabu vyenu vinasema walioanzisha mambo haya ni hulat ambao nyinyi mlawalani ndio umeingiza shahada ya tatu. Sisi Waislamu shahada zetu ni mbili tu, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hii ya tatu wa ashhadu anna Aliyan waliullah. Matoa wapi haya? Na huyu mkuwaiti huyu asema hivi katika zile nukta zake 30 muongozo, maana kesi kuna muongozo wa kanisa, sasa kuna muongozo wa Mashia, nukta 30. Nukta ya pili anasema hivi. Hii hapa kitabu sema nukta ya pili muongozo kwa Mashia, ya ushahadati thalithati fil adhan. Ashhadu anna Aliyan wa amira almu'minin waliullah wa dhalika hatta fil majalis alkhassa. Ana wanasii na kuwapa muongozo Mashia wenzake wahuishe wasije wakaacha shahada ya tatu katika adhana ya kusema ashhadu anna Aliyan waliullah. Hili halikutoka kwa maimamu, halimo ndani ya Qur'ani wala katika sunna wala katika hao maimamu wa maimamu wa Ahlul Bait hayamo, lakini wanahusiana kwamba lazima iendelee kudunguishwa. Kwa nini? Yametoka wapi? Pelekeni wapi kidogo kum wapi. Kesho mimi niko mtaleta jawabu hapo. Kwa hiyo Ushia hauteteleki, huwezi kuutetea, hauna utetezi. Naam ndugu yangu. Kaya ndio nimemwambia kitabu chake, kitabu tumekuja nacho na tutafika katika mahali kwa kusoma. Hayo ni juu yake, pingine kazungumza tu. Kutoka mbona umekaa mbali, watu watakusikia, wengine wasikii na maiki iko, alafu unazungumza kama rai, sio swali naona. Alafu wewe ndio utakuwa mtu wa mwisho, kwa sababu naona sioni mikono ya kuuliza kwa upande wa ndugu zetu na jamaa zetu marafiki zetu wengine. Hebu uzungumze watu wakusikia, alafu ndio tumaliza. Naam. tapata vipi maana kwamba wao haya mambo wayajibu? Ah, sasa wao wameshindwa. Sasa hivi wao wanashindwa kujibu hapa. Na mimi na hakika kwamba hawataweza kujibu hapa, si leo wala kesho. Mashaka zao hapo, sio maana kwamba wakitoka hapa na haya maneno unasikia. Kwa hiyo ilikuwa waende kwa na shekhe, eti vipi hii shahada ya tatu hii ni vipi? Mbona bado tuadhini sisi hapa msikitini kwetu hapa Kigogo? Mbona tuadhini hapa msikitini kwetu mahali fulani Magomeni? Mbona tusema na hii haiko haijatoka kwa maimamu? Hawatashindwa kulifikisha hili kwa mashehe zao. Na mimi na hakika 100% hawatapata jawabu la kuelekea. Lakini pia miongoni mwao kwa jambo hili itakuwa ni sababu za kuacha Ushia. Lakini kuna ambao wenyewe shaamua kwamba ndio hivyo hivyo. Hivyo mimi Shia, haipo mimi Shia. Kwa mtu kashaamua, sasa mtu kama huyu sisi hatuna dawa ya kumpa zaidi ya maneno ambayo tumefikisha ujumbe. Allah ni shahidi juu ya hilo. Tangu tumeanza kuzungumza na nukta zote nilizozitoa mimi sijaona mtu ameleta challenge ya kukrash yale ambayo nimeyazungumza. Labda wakileta mjadala, sasa kwenye mjadala pengine waweza kudhibitisha, lakini hapa maswali yao mimi bado sijaona, na nina mambo mengi ya kuhoji, na mimi nina hakika kwamba wao hawawezi kuyajibu. Sasa Mayunga, huyu bwana anatuelekeza kwa Mayunga mathalan, twende kwa Mayunga kwenye tafsiri yake kwamba pingine kuna jawabu. Mayunga ni katika mashehe wa Kishia wanaoipinga shahada hii ya tatu. Na katika mambo yaliyopelekea baadhi ya mashia wakasirike na waichome tafsiri yake yeye kufikia kuja kuwalani kwenye chapa ya pili, ni kwa sababu katika mambo aliyoyapinga ni kupinga shahada ya tatu. Simuelewa. Kwa sababu wao wanapokuwa wamepingwa sasa wanaanza uadui, badala ya kufuata ule ukweli. Sasa hayo ambayo hawana wanashindwa kuyajibu, fahamuni hivyo hivyo, kwa sababu kuna maswali mengine mazito kuhusu Ahlul Bait yatakuja huko mbeleni ambayo pia hawataweza kuyajibu biidhnillah. Sasa kinachotakikana kwenu nyinyi ni mfahamu tu kwamba huu msimamo si msimamo wa kweli, na wao wenyewe wajifahamu kwamba sisi hapa tumepigwa, kwa hiyo tunatakiwa turudi katika usawa. Hilo ndilo ambalo mimi na wanasihi, na sisi hatuko katika mabishano ya kimpira kama timu za Simba, Yanga, wapi wapi. Sisi tuko katika kuelimishana mambo ya dini, na hizi ni changamoto za kielimu katika mambo ya kiitikadi, na hakuna aliyepiwa kucha hapa wala aliyetukanwa wala aliyefanya jambo lolote baya zaidi ya mazungumzo. Watu wanazungumza kwa wasaa, na watu wengine wakicheka, watu wakifurahi na wakiondoka kwa amani. Kwa mimi naomba, kwa sababu mihadhara bado inaendelea, tuisheni hapa kwa leo. Mbona nikisema hivyo tu vidole vianza kunyanyuka nyuka juu? Swali. Ah, mimi naona kwamba tungeishia hapo. Labda Abu Hana sitoa tu kalima yako, alafu mimi sina swali la kukujibu. Sina jibu la kukujibu. Uliza tu. Watajibu wale. Lakini mimi nakuwa labda nishamaliza. Sijui unataka kusema nini. Katika masuala yasiyojibika, alaka yamerudishwa tena nyuma. Mimi kwa sasa nimeshamaliza, lakini nakumbushia, katika masuala yasiyojibika mashia wanathibitisha kwenye vitabu vyao, wengine wanajaribu kukwepa kwamba Ali bin Abi Talib alimuozesha binti yake anaitwa Ummu Kulthum. Ummu Kulthum huyu mama yake ni Fatima binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Talib amezaa na Fatima watoto wanne radhiyallahu anhuma. Alizaliwa al-Hasan na al-Husayn na Zainab al-Kubra na Zainab al-Sughra baina Ummu Kulthum. Watoto wanne, wawili wa kiume, wawili wa kike. Huyu wa kike mmoja Ali bin Abi Talib amemuozesha Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Likaja swali, kama huyo Umar ni mtu muovu asifaa, ilikuwaje Ali bin Abi Talib amuozeshe binti yake? Ni swali limekuwa ni gumu sana. Ndio neema tu Allah aljazair akasema, ah, yule alikuwa si Ummu Kulthum, yule alikuwa ni jini tu, kijini kile. Ali alimuozesha jini, Ummu Kulthum alijificha. Wengine wasema pale Ali hajamuozesha, aliozesha ni babu yake. Basi maneno mengi wanazungumza, lakini hana majibu ya sawa sawa. Sasa swala limekuja, wakati Ali bin Abi Talib alipomtuma Ummu Kulthum kwenda kwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kwamba mpelekee Amirul Mu'minin nguo hii, alipofika pale kwa Umar, Umar akamfunua mguu. Umar hakufanya dhambi. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu akitaka kumposa mwanamke, kwa sababu Umar, Ali amemtuma mtoto wake ili Umar amtazame, Kwa hiyo mtu anapotaka kumuona mwanamke, basi anatakiwa amtazame, na katika vitu vya kumtazama ni mikono, nywele, hata miguu. Haya nazungumza na yuko wazi na hadithi ziko wazi. Na Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu hakufanya jambo munkar, na ndipo alipomuona akamwambia, kamwambia baba yako nimeridhika. Lakini binti alikuwa hajui kwamba yeye anakwenda kutazamwa ni posa. Akaona kwamba amefanywa kitendo cha udhalilishaji, lakini baba yake wala hakushtuka. Alichokifanya kwamba haya basi Umar nimekuozesha bwana. Au alimunga mkono binti yake kwamba yule ni mtu mwovu, kanifungua mguu, kanifanya kadha. Kwa hiyo masala bado narudi kwao tu. Bado inatatiza kwa ili kuwaje Ali bin Abi Talib, tujalie kwamba huyo Umar kamfunua huyo binti, na yeye ni mwovu kwa huku mfunua huyo binti mguu wake. Sasa mwovu huyu ili kuwaje Ali bin Abi Talib amuozeshe binti yake huyu kwa Umar mtu mwovu? Hapa pana kazi. Kwa hiyo tuishieni hapa leo, lakini haya ni katika maswali, ingizeni katika orodha ya maswali yenu yasiyojibika kwa sheria na sharia. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.